NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Nederland stuurt deze week twee blushelikopters naar Albanië om te helpen bij het bestrijden van de natuurbranden daar. In heel Zuidoost-Europa houden de branden aan. Vandaag moesten tientallen bewoners van het Griekse eiland Evia door de kustwacht worden geëvacueerd vanaf het strand. Voor de tweede keer in korte tijd heeft Philips beademingsapparatuur uit ziekenhuizen moeten terugroepen. Er zitten fouten in de software en daardoor is het mogelijk dat mensen die aan de apparatuur liggen te weinig zuurstof krijgen. De meeste van de 22.000 teruggeroepen apparaten zijn geleverd in de VS. De politie in Beirut heeft traangas en een waterkanon ingezet tegen betogers. Een jaar geleden was in de stad een enorme explosie. 218 mensen kwamen daarbij om het leven en duizenden raakten dakloos. Volgens de betogers doet de Libanese regering niet genoeg voor de slachtoffers. En een man uit Eindhoven die vorige maand werd opgepakt op verdenking van het verkopen van zelfmoordpoeder blijft langer vastzitten. Het OM denkt dat de man honderden klanten heeft gehad. Zeker 6 overlijdens worden onderzocht. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Annette van Tricht en Hans van der Steeg. 8:30 woensdagavond, langs de lijn en omstreken. Het is de 12e Olympische dag in Tokio en die leverde zilver en 2 brons op voor ons landje. En al een zekere, maar nog niet uitgedeelde medaille voor de hockeyvrouwen, want zij bereikten de finale van het hockeytoernooi. We zagen ook een teleurgesteld handbalteam dat in de kwartfinale werd uitgeschakeld door Frankrijk. Ja, kortom, genoeg te bespreken met Kim Lammers en Mark Huizinga. De 12e dag van de Olympische Spelen in Tokio dus leverde 3 medailles op. Het is hockeygoud, de armen gaan al omhoog. Ja! Nederland heeft Olympisch goud! Wat een schitterend gebeuren! Gelooft u in wonderen? Ja! Hij is de nieuwe Olympische recordhouder. Fantastisch! Olympisch Forum. Still a little love for me. Met aan tafel hier vanavond Kim Lammers en Mark Huizinga. Onze huisanalisten kunnen we wel zeggen hartelijk welkom weer vandaag. Even naar de momenten van de dag, Mark. Is het nog steeds makkelijk om 1 moment uit te kiezen en hier op tafel te poneren? Nee, makkelijk niet. Want er gebeurt gewoon elke dag zoveel. Keuzestress. Ja, dat is het ook. En dan kijk je vooral nog met een oranje bril. Want we zien ook allerlei dingen nog helemaal niet. Want er gebeurt allerlei sporten die we eigenlijk niet eens zo goed volgen. Maar mijn oog viel wel op, toch wel weer opvallend. Gisteren hadden we de teamsprinters met een prachtige gouden medaille op de wielerbaan. En dan moeten ze vandaag individueel, nou misschien wel een beetje wat moeilijker, nachtje slapen na zo'n gouden medaille. En dan komen Harry Lafrijzen en Jeffrey Hoogland individueel in actie. En dan rijdt eerst de een nieuw Olympisch record, 9.215. En vervolgens komt Jeffrey Hoogland en die doet exact hetzelfde. Met op de 1000ste nauwkeurig. Lafrijzen naar binnen, wat een stylist, heel laag. Trekt het hele kleine stuurtje bijna in tweeën. Probeert hem onder rood te houden, lukt hem maar net. Valt hij aan, die binnenbocht, 9.215. Oh, kijk eens, helemaal gelijk. Het verschil van 0.0000. Tot op de 1000ste gelijk, deze twee matties. Ja, keurige wiskunde bestaat gewoon, Mark, in de ja, sport ook. Nou, dat blijkt wel. Ze hebben heel veel samen getraind, liggen samen op de kamer. En ja, voor coach Hugo Haak moet dit toch ook gewoon genieten zijn. Als je zo je twee kanonnen dan in dat veld allebei de beste tijd ziet rijden. Het is 1 keer eerder gebeurd, hè, bij de Muldertjes. Maar dat zijn tweelingbroers met schaatsen. ja, en dan op 100ste. En dit gaat zelfs op 1000ste. Bizar. Echte vriendschap, kunnen we dan wel zeggen. Ja. Kim? Ja, ik vind dan toch het leuk om Anouk Vetter even te benoemen. En ik heb daar ook wel een persoonlijk lijntje naar haar vader, Ronald Vetter. Dat was mijn mentor op het Sios sportopleiding. En je hebt mensen in je leven die belangrijk voor je zijn. Of dat nou een leraar is, of een coach, of een leidinggevende. Nou, Ronald was voor mij belangrijk op die leeftijd. Ik was 16 jaar. En die zag mij als mens en onder hem bloeide ik helemaal op. Dus toen wij eenmaal ook met het hockey op Papendal trainen, kwam ik Anouk en Ronald geregeld tegen. Dus ik ben Anouk sowieso gaan volgen. Dus ja, ik vind het mooi en ik hoop dat ze het morgen heel goed gaat doen. Wat is er aan de hand dan met Anouk voor mensen die denken van, oh ja, sorry. Hoe staat het ook alweer? Ja, Anouk Vetter, die staat gewoon nummer 1 nu bij de Meerkamp. Ja. En morgen is nog een aantal onderdelen. Speerwerpen, daar is heel goed in. 800 meter iets minder als laatste. Maar je hoopt met misschien gewoon een vrije geest en dat ze vleugels krijgt en het heel goed gaat doen. Want ze had ook haar plezier verloren in de sport en heeft het nieuwe opgepakt. Dat is dan toch wel gek als haar vader Ronald is en je zegt van, hij heeft het zo goed bij mij gedaan. Ja, maar dat heeft hij bij haar dus ook gedaan. Want hij heeft op het WK ging het niet goed. En hij zag dat aan haar en hij heeft tegen haar gezegd, ik denk dat het beter is als je stopt. En Ze vertelde in de podcast dat raakte nog steeds. Want hij zag haar op dat moment. Het was de moeilijkste beslissing, maar wel de beste beslissing. We gaan even luisteren naar Anouk Vetter. Ja, sorry. Ik dacht, wat doet mijn naam daar? Ik kom meteen al die verwachtingen. Ja. Nee, ja, leuk voor dag 1. Er komt dan ook dag 2. Moeilijke onderdelen. Downplayen maar, hè, snel. Een beetje downplayen, die verwachtingen. Sowieso. Zo werk ik. Maar geeft dat aan dat jij tijdens die eerste dag eigenlijk niet met punten bezig bent? Dat je dan nu omhoog kijkt en ziet van... Ja, klopt. Ja. Ik ben aan het kijken gewoon hoe ik het vergeleken met Dutsen doe... of vergeleken met PR Meerkamp. Ja, volgens mij sta ik goed in de plus. Ja, Anouk Vetter, jij wordt hier heel vrolijk van, hè, Kim? Ja, vind ik mooi. En ja. Nou ja, ook na echt een grote dip. Ze heeft echt een break genomen. Ze had echt een burn-out aan. Ze is lekker gaan surfen in Sri Lanka. En wat onbevangen nu weer hier terug. Zo won ze ook het EK in Amsterdam in 2016. Dus ja, ik... Ja, mooi. Ja, vind ik mooi. Ja, ja, en dan, zeg, en dan hoor je ook meteen dat ze zegt... Oeh, ja, dan komen de verwachtingen. Want het is dan toch een beetje... druk. Ja. Ja, waardoor ze dat waar ze nou net even van verlost. Dat zat er wat in de weg. En... maar ze zegt het wel op een speelse manier. Verwachtingen. Meegeluisterd heeft Mark. Heeft Henk Krajoff, atletiekcoach. Jarenlang ook de personal trainer van Nelly Coman. Goedenavond, Henk Krajoff. Ja, goedenavond. Ja, hoe luister jij hier naar? Want wij zeggen, we kennen elkaar al heel lang. Want je kent ook de vader, begrijp ik, hè, van Anouk Vetter. Ja, Ronald is een goede collega van me. Collega trainer ook al heel lang. We behoren al tot de oude garde zo'n beetje. En hij timmert nog altijd aan de weg, met name met zijn dochter uiteraard op dit moment. Ja, goed. We gaan even het atletiek doornemen, Henk. Fijn dat je even meeluistert. De tweede atletiekmedaille voor Nederland in Tokio is een feit. Femke Bol, zij snelde vannacht naar het brons op de 400 meter horde. Nu gaat het om de eindsprint. Ze ligt achter. Ze ligt op de derde plaats en nu moet ze komen. Maar ze komt niet. Ze haalt een medaille, dat zeker. Maar wie wint de goud? Het is in ieder geval de derde mooie plaats. Een medaille voor Femke Bol. 21 jaar. Dat je met 52.06 derde wordt, dat zegt denk ik een hoop. Die meiden zijn echt van bizar niveau. En ik ben blij dat ik er best wel dichtbij kon blijven relatief. En dat ik tegen ze heb kunnen lopen en mijn beste race heb kunnen doen. Ja, Henk Krajoff, hoe heeft u gekeken naar deze race? Nou, ik denk hetzelfde als iedereen. Het was eigenlijk al een beetje te wachten dat ze het brons zou winnen. Want eigenlijk is ze verslagen dit jaar. Of heeft ze heel weinig tegenstand gehad. De verbinding is niet helemaal fijn, Henk. Henk, onderbreek je even. We gaan je even via de gewone telefoonlijn bellen... om een betere verbinding tot stand te brengen. Even naar Mark en Kim. Femke Bol, net al Anouk. Vrolijkheid straalt er vanaf, hè? Als je het hoort alleen al van Kim. Ze is pas 21 en ik vind haar super volwassen. Maar ergens hoor je echt het kind en de jonge Femke er nog als je er hoort praten. Ik vind het fascinerend. En hoe gaaf dat we zo'n talentvolle jonge atleet hebben. Ik kijk al uit naar Parijs. Ja, als je natuurlijk in zo'n fase zit waarin je elke maand weer een hapje van je PR's kunt afhalen. Dan zit je in zo'n lekkere flow is dat. Je hebt eigenlijk nog niks te bewijzen en elke keer wordt het beter. Loopt nog maar 2 jaar geloof ik op deze horde, hè? Deze afstand. Ja, en als je ziet, als je de tijden van 2 jaar gaat vergelijken met nu. En ook nu weer een stuk van de eigen PR af en zo dicht bij het... oude wereldrecord. Ja, dat is... Kijk, ze heeft misschien niet de pech, maar er zitten er gewoon 2 voor dat er ook gewoon absolute kanonnen zijn die allebei onder het oude wereldrecord lopen. Dus alle 3 liepen ze de race van hun leven. En dan kan je ook echt gewoon heel blij zijn met een bronzen medaille. Maar het feit dat ze de strijd al aan kan gaan met die meiden, of hebben wij in Nederland toch ook weer, er zal zijn nu in Japan weinig van merk, toch de druk neergelegd van die Femke, die haalt wel even goud als je zag hoe ze in de halve finale liep. Ja, nee. Volgens mij hebben we niet zo die druk erop gelegd. Zijn we allemaal wel realistisch. En ze staat hier op haar eerste spelen. Heel onbevangen. En ze heeft het gewoon fantastisch gedaan. En wat ik zeg, ik kijk echt uit naar Parijs. Want ze heeft een hoop in haar mars. Henk Krajoff, zit er verbetering in richting Parijs? Ja, ik hoop het. Hoort er mij? Jazeker. Oké. Okay. Femke liep natuurlijk de race van haar leven eigenlijk. Zo goed had ze nooit gelopen. Alleen, ze had nog nooit tegen die andere 2 meisjes gelopen. En die had natuurlijk ook snellere tijden gelopen. Dus eigenlijk was het wel logisch dat ze derde zou worden. En eigenlijk ook wel een beetje logisch. Het lag in ieder geval in de lijn van de wachting. Neem niet weg dat het een ongelooflijke prestatie is natuurlijk. Een persoonrecord, een Nederlands record en een Europees record. Dus hand op elkaar voor Femke Bol. En dat op deze leeftijd al. Ja, die onbevangenheid. Wat zie je aan haar? Ja, ze heeft natuurlijk... een geweldige lengte om 400 meter horde te lopen. Hoe minder pas je neemt, des te beter. En ze heeft precies de juiste beenlengte om het horde in een heel mooi ritme, dat 15 pas ritme te kunnen nemen, waardoor je eigenlijk, zeker in het begin van de race, steeds met hetzelfde been uitkomt. En dat is wel handig. Dat loopt gewoon lekker. In plaats van dat je elke keer ene keer met linkerbeen over de horde, andere keer met rechterbeen. Het is lekker als je het elke keer met hetzelfde been kunt doen. Ja. Ze heeft een hele goede inzet, een goede motivatie. Dat moet ook wel voor de 400 meter horde. De techniek speelt niet zo'n hele grote rol, want die hordes zijn eigenlijk relatief laag. Ze heeft een redelijke snelheid en een geweldig uithoudingsvermogen. Alleen in deze laatste race, en helemaal terecht, was natuurlijk ook een beetje moe. En dan zag je wel een beetje inzakken wat je van tevoren niet zag. Maar goed, ze had ook nog nooit zo snel gelopen. Nee, en Sydney McLaughlin, die pakte het goud. En McLaughlin pakte het goud in een nieuwe wereldrecord. Zou mooi zijn als ze richting Parijs had kunnen overbruggen. Zullen we doorgaan met Sivan Hassan? Ja, voor haar was de zaak vandaag uit de problemen te blijven, om het zomaar even te noemen, Henk. En niet te veel energie te verspillen op die 1500 meter. Is ze daar goed in geslaagd volgens jou? Henk, Kraaienhof? Ja. Ja, we begonnen even over Sivan Hassan, die natuurlijk die 1500 meter liep vandaag. En vooral, nou ja, zoals ik zei, uit de problemen moest blijven. Is ze daarin goed geslaagd? Ja, Sivan liep gewoon deed gewoon wat ze moest doen en gewoon de finale halen. En ze kan het niet laten om als de eerste vijf zich te kwalificeren, om dan toch als vierde of vijfde. Dus wil per se elke race die ze, waar ze op de baan staat, wilde gewoon per se winnen. Ja. Want deze een redelijke tijd, terwijl de andere serie natuurlijk sneller liep. Een aantal dames onder de 4 minuten, dan liep precies 4 minuten. Precies wat voldoende is om zich te kwalificeren. Ook op de klassieke tactiek die ze de laatste jaren toepast. Gewoon vanaf achteraf alles oprollen. Wachten tot de laatste 300-400 meter. En dan gewoon iedereen voorbij schuiven met een snelheid waarbij het lijkt of de anderen stilstaan. En denk je dan niet, Henk, van och, bewaar je energie toch een beetje, Sivan? Nee, eigenlijk helemaal niet. We hebben te maken met een hele bijzondere atlete. Echt een genetische freak, mogen we wel zeggen. Die ook nog een keer bijzonder goed getraind is, blijkbaar. Die van een zwak punt, namelijk dat eindschot, waar ze vroeger altijd verslagen werd een aantal keren, juist een heel sterk punt heeft weten te maken. Is gewoon klasse gedaan. Ja. En vergeet niet dat voor die 4 minuten is natuurlijk voor haar niet 100% van wat ze op dat moment kan. Kijk, een sprinter moet eigenlijk altijd vooruit gaan. Maar op de midden- en lange afstanden kun je permitteren om een tactische race te lopen. Datgene wat nodig is om te winnen. Dus je kunt gewoon eerste worden met 4 minuten. Dat kan. Ja. Dat zal in de finale misschien ook zo zijn. Omdat je een tactische race loopt. Dus je loopt niet altijd 100%. Zeg Mark, jij hebt gisteren, was het jouw fragment, hè, de grootsheid van wat gaan we beleven. Iets historisch met Sivan Hassan. Ja. Vandaag zat je er ook klaar voor. Wat viel je op? Zoals ik gisteren zei, van het lijkt er gewoon op dat we iets heel historisch gaan meemaken. En dat gaat alleen niet gebeuren als er iets geks gebeurt. Nou, we hebben weer een dag overleefd. Er is niks geks gebeurd. Sivan is nog steeds in topvorm. Dus alle seinen staan nog steeds op groen. Ze heeft alles onder controle. Als ze in een snellere serie had gelopen, had ze waarschijnlijk ook gewoon gewonnen. Want dan had ze iets meer gas erbij gegeven om toch even iedereen te laten zien van, heb nou niet het idee dat je voor mij kan finishen. Ook al is het een halve finale. Er gaat er maar één hier als eerste finishen en dan ben ik. Ja, dat zou er toch de eer te na zijn. Henk, waar ik dan eigenlijk toch wel benieuwd naar ben. Gregory Sedok zei ook van, wat gaat het worden op de finale van de 1500 meter? Want nu gaat ze achter in het veld lopen, geen gekkigheid. En dan sprint ze even bij en dan komt ze als eerste over de streep. Zit er ook een kans in dat zij op die 1500 meter in de finale gewoon ervan doorgaat? Nou, tot nu toe heeft ze dat niet al te vaak gedaan, dat ze gelijk gas geven. Want kost dat veel energie. En natuurlijk zit er altijd die angst in dat je op het einde wordt verslagen. Hoe harder je gaat in het begin, des te minder energie je overhoudt voor een goede eindsprint. Dus zij is gebaard bij een relatief langzame race en dan op het juiste moment gas te geven. Het nadeel van is, zoals zij loopt, is natuurlijk dat als iemand voor je struikelt, dat hebben we al gezien in de series, dat je dan natuurlijk ook kan struikelen. Als je vooraan loopt, dan kan iemand hooguit op je hielen trappen. Maar als je achteraan loopt, dan moet je soms mensen ontwijken. En dat deed ze natuurlijk al ongelooflijk goed, moet ik zeggen. Dat was een heel, heel knap staaltje. En het nadeel is, als je achteraan loopt, dat je ook heel goed in de gaten moet houden, dat er niet van voren iemand plotseling vandoor gaat in de bocht waar jij dat net even niet kunt zien. Dus dat iemand ook gas heeft en vandoor gaat en jij denkt, nou, die pak ik nog wel. Maar dat je dan daarin toch een beetje vergist. Dus een spannend beetje, wordt in ieder geval. Ja, zeker. Positie 2 of 3 kiezen. Dat is wat Sadok zei. Wat zou jij er adviseren, Henk, als atletiek trainer? Welke tactiek? Nou, eigenlijk zijn er maar 2 tactieken. Of je gaat gewoon hard en hoopt dat iedereen afhaakt en jij overblijft. Of je doet zoals Sifan dat doet. Gewoon rustig aan. En dan op 400 meter of op 200 meter maakt het eigenlijk ook niets uit. Want zij is zo ongelooflijk sterk dat ze op elk moment dat ze gas geeft gewoon het hele veld voorbij loopt en iedereen domineert. Ja. Dus uiteindelijk maakt het haar niet uit. Ik denk ook dat ze een harde race ook nog wel aan kan. Dat zal het punt ook niet zijn. Ja. Maar ze heeft dat nog niet zo heel vaak gedaan. Laten zien dat ze vanaf het startschot gelijk de kop neemt en dan gewoon vol gas erop. Dat, Kim, dat heeft spannend, ze nog niet gedaan. Toch? Ja, ik zag haar interview na de race. En ze deed nog een beetje geheimzinnig over de tactiek. Dus, Het is geheim. Ja. Zeg even over Lieke Klaver en Lisanne de Witte. Die zijn gestrand in de halve finale van de 400 meter. Nou, geen schande. Nederland zit tegen de wereldtop aan. Het project is pas ook net gestart. Maar Lieke Klaver was inderdaad wel het voorbeeld van de sneuvelde rijtijd. Maar die ging er als een haas vandoor. En die kwam zichzelf wel tegen. Hè? De vrouw met de hamer dan. Ja, en ik vond haar ook na de eerste race dat ze ook al... Ze had echt ook last van de hitte. Het was vandaag ook een hele warme dag. En goed. Ik denk dat we ontzettend trots mogen zijn op hoeveel atleten het heel goed doen. En voor haar lukte het vandaag net niet. Nee, ze ging te hard van stad, Henk. Dat heb je ook gezien. Lieke Klaver. Ja, zeker. Nee. De 400 meter. Ik ben zelf vroeger 400 meter lopen geweest. Een paar keer Nederlands indoorkampioen geweest. Dus het is nog wel een nummer waar mijn hart naar uitgaat. Al was het maar omdat je altijd zo vreselijk kapot gaat. Echt een nummer van masochisten. Nou, dat hebben ze vandaag wel kunnen doen bij de dames. Ze missen eigenlijk toch een beetje het niveau om de wereld met de wereld op mee. Er liep een hele hoop dames al onder de 50 seconden. Ja, al loop je laag 51. In Nederland en Europa is het nog goed. Maar aan de wereldtop is dat domweg te weinig. Je komt dan toch gewoon 1,5 tot 2 seconden tekort op die 400 meter. En zijn dat secondes die richting Parijs te overbruggen zijn? Of moet daar dan te veel werk? Of, er moet nog wel wat werk gebeuren. Want waar het misschien wel een beetje aan ontbreekt, is misschien wel echt de basissnelheid. Je moet toch wel een behoorlijk eindje onder de 23 lopen. Hoe sneller je bent, des te gemakkelijker. Als je 22 loopt, dan loop je gemakkelijker een 23 seconden als tussentijd dan dat je 23 seconden loopt. Als je 23 seconden loopt, dan loop je die tussentijd op de 200 meter, van de 400 meter aan, loop je dan eigenlijk al volle bak. Nou, dan blijft er weinig energie meer over voor die laatste 200 meter. Dus die basissnelheid is gewoon belangrijk. En dat is best moeilijk om snelheid te verbeteren. Niet te minder. Die gaat altijd wel. We zagen Lieke Klaver van de afloop, maar ook daar ging Kim, hè, toch de directe knop alweer om richting de 4x400 meter. Ja, precies. Nee, daar is nog steeds ook wat moois te winnen. Dus alleen maar goed, denk ik. Ja. Maar hoe lastig is het dat wij geen reserves hebben? Grote landen, die kunnen eerst even andere lopers inzetten. Om letterlijk bij te sparen, het baanwielrennen ook. De tactiek van gisteren. Ja, nou ja, goed. We hopen natuurlijk ook dat DAF nog goed voor de dag komt. En het wordt gewoon spannend. Ja. Jamil, zeg Henk, ik zie ik weet niet, we bellen je nu waarschijnlijk niet in Kazachstan. Maar jij werkt voor atleten in Kazachstan. Wat doe je tegenwoordig? En ben je nog gerelateerd aan de Spelen? Ik ben ingehuurd als consultant voor Kazachstan om de coaches op te leiden. Dat programma begint pas echt na de Olympische Spelen. Kazachstan is een redelijk geïsoleerd land. Ze zeggen zelf, we liggen in het midden van Europa, tussen Europa en Azië. Maar in werkelijkheid liggen ze een heel eind van Azië vandaan en een heel eind van Europa vandaan. Dus ze zijn redelijk geïsoleerd en zijn natuurlijk altijd gedomineerd door Russische invloeden. Dus de trainingssystemen en gedachten over training zijn relatief achterhaald. Maar ze hebben me gevraagd om een aantal probleematleten te coachen, die al lange jaren, 2-3 jaar, al geblesseerd zijn. Bij 2 is dat gelukt om die weer terug te brengen. En eentje, helaas, de Olympisch kampioen, is dat niet helemaal gelukt. Ook omdat ik ze maar de helft van de tijd zie. De andere helft moet ik ze toch overlaten aan de lokale coaches. Mm-hmm. En morgen komen er 2 atleten van jou in actie, begrijp ik dat goed? Niet 2. Eentje die, waarvan ik alleen maar mee heb geholpen. Ze heeft een eigen hele goede hoogspringtrainer in Kazachstan. Want ik ben natuurlijk niet altijd, ik ben maar de helft van de tijd. Eén meisje, Nadia, heeft 2 meter gesprongen en het andere meisje heeft 1 meter 94 gesprongen. Maar Henk, nou, dat zijn wel goede hoogtes in ieder geval. En daarmee zou je, als je dat morgen zou springen, zou je eventueel nog kans maken bij de eerste 6. Of in ieder geval kwalificeren. Ik vind het zo bijzonder, Henk. Ik zit te denken, hoe komt iemand uit Nederland opeens in Kazachstan terecht dan? Word je dan gebeld vanuit Kazachstan, meneer Henk, kunt u ons helpen? Of hoe gaat dat? Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Maar goed, ik zit altijd op rare plaats. Ik heb ook 3 jaar lang in het Sultanaat van Oman gewerkt. Daar werken ook niet al te veel mensen in de sport. Ik heb een tijdje op Jamaica, Amerika gezeten. Ik kom altijd op rare plaatsen terecht. Ik ben hier om. Mijn mensen weten me in ieder geval nog altijd te vinden na zo'n lange tijd. Dat verbaast me eigenlijk meer. Dat blijkt wel, ja. Goed, maar Henk, laat de 400 meter horde dames overal maar even met rust. Die willen wij tot Parijs even voor onszelf houden. Nee, dat zal zeker lukken. Ik ben moe met. Hierbij beloof ik dat. Ik zal daar vanaf blijven. Oké, top. In ieder geval, deze leggen we vast. Zeg, ook in de atletiek bestaat zoiets als gouden genen. Hoe doet de dochter van Nelly Coleman het? Ja, die begeleid ik. Ik heb in 2004 na de Olympische Spelen van Athene. Op dat moment begeleid ik nog Troy Douglas. Toen zijn we er beide eigenlijk een beetje mee gestopt. Heb ik eigenlijk 14 jaar lang een sabbatical genomen. En toen vroeg Nelly mij of ik haar dochter wou testen en begeleiden. Ik had er niet veel trek aan na 14 jaar. Je hebt eigenlijk een heel leuk leven. Maar op een manier was ik gek genoeg om dat toch te doen. En dat doe ik eigenlijk ook nog. Ja, het bloed kruipt toch waar het niet gaan kan, hè? Ja. Wat is dan leuker? De dochter van Nelly Coleman of naar Kazachstan? Ronel gaat... is meegegaan, want ja, ik wil haar graag begeleiden, maar dan wil ik het ook wel goed doen. Dus als ze een trainingskamp hebben met de mensen van Kazachstan, dan gaat zij gewoon mee. Ze is helemaal opgenomen in het team. Zo heeft ze goede vrienden daar en vriendinnen daar ook en goede collega's. En de laatste keer is er geweest ook voor een uitnodiging in Kazachstan. En dat heeft ze eigenlijk heel goed gedaan. Nu ook een persoonlijk record gelopen. Goed. Nog even terug naar de vrouw die waarschijnlijk de ster van de Spelen kan worden. Als ze Olympisch goud pakt ook nog op de 10 kilometer en de 1500 meter. De 5 kilometer heeft ze al op zak. Hoe omschrijft u haar missie vanuit uw vak? Ja, het is een bijzondere jonge dame qua mentale instelling. Zij gaat echt niet tot het gaatje, maar ze gaat eroverheen. Ik bedoel, zij zal echt alles doen als ze zeggen van... als je je pink eraf snijdt, dan heb je een gouden medaille. Dan snijdt ze 2 pinken eraf, just in case. Mm-hmm. Iemand die een ongelofelijke drive heeft om te willen winnen. Ik kan niet beoordelen of dat natuurlijk heel vroeger ook zo was... maar dat heeft zich wel de laatste jaren ontwikkeld. Het is ook iemand die altijd bijna... een perfectioniste die bijna altijd ontevreden is met zichzelf... als ze zilver wint op een WK of ergens zilver wint... ja, dan is ze gewoon diep geschokt. Is ze zo zwaar teleurgesteld in zichzelf. Dat is natuurlijk een enorme... dat getuigt van haar drijf, maar is natuurlijk aan de andere kant ook een enorme belasting... om elke keer weer het perfecte te willen... het onderste uit de kant te willen... en het liefst nog door de kan heen te gaan... om die gouden medaille te grapen. Ja, en dat is geweldig. Nou, je lichaam, je ziet het. Het is natuurlijk een meisje wat eigenlijk alleen maar een hart heeft... en een beetje bot. Er is niet heel veel spier aan. Ze heeft er weinig mee te zeulen aan extra belasting. Ze loopt sprankelen, lichtvoetig met een mooie ruime pas. Ze kan gas geven, ze kan alle tempo's aan, hoog tempo. Ze kan versnellen. Als er iets gebeurt, kan ze onmiddellijk reageren. Ze is zo scherp als een scheermes wat dat betreft. Dat heb je ook gezien met die val. Ja, toch wel een echte uitzonderlijke atlete. En vindt u de wijze waarop ze haar sport bedrijft en beleeft gezond of ongezond? Weet je wat? Op dit moment is het gewoon gezond. Omdat ze gewoon fysiek heel erg goed is. Misschien dat als ze stopt met sport, dat ze een zwart gat krijgt. Of wat veel sports toch hebben. Omdat je zo enorm gefocust bent op dat ene. En eigenlijk de rest van de wereld aan je is voorbij gegaan. Dat zou natuurlijk kunnen. Als het gaat om gezondheid. Ja, een middellange afstandsloop hebben niet veel. Niet gauw last van, laat ik zeggen, acute blessures. Zoals scheuren en rupturen en dergelijke. Dat nou niet erg. Maar ja, het is natuurlijk wel een enorme belasting voor dat lichaam. Maar als je goed traint en als je daarna goed aftraint, dan is er eigenlijk niet al te veel aan de hand. Goed. En de meeste lange afstandslopers, kijk naar Ellen voor Lange of kijk naar de marathonlopers van destijds. In Nederland noemt Gerard Nijboer. Ja, dat zijn allemaal gezonde mensen geworden. Ik dank je. We moeten, want we gaan door naar het zwemmen. 10 kilo over lange afstanden gesproken. Dank je wel, Henk Kraaijhoff, voor je verhaal en bijdrage. Fijn om je weer eens te spreken en te horen. Zeker, want Sharon van Rauwendaal pakt het zilver op de 10 kilometer zwemmen in het open water vandaag. Ik ben in ieder geval in topvorm. En als alles gewoon goed gaat en alles ook in de race goed gaat, dan denk ik dat er wel iets moois kan gebeuren. Het is een klein parcours. 7 rondjes van 1435 meter. Sharon van Rauwendaal ligt zo rond de 6e plek. Begon achteraan, maar steeds meer naar voren opgeschoven. Wel voor de laatste ronde. Het gaat goed met Van Rauwendaal, die op medaillekoers ligt. Er is een groep van 6-7 zwemmers. Los van de rest van Rauwendaal op dit moment derde. Het is, komt allemaal neer op die laatste meters. Anna Marcella Cunha aan de leiding. Als de finishstraat is bereikt. En nu moet die aanval komen van Sharon van Rauwendaal. Van Rauwendaal die probeert nog één keer alles te geven om langs die Braziliaanse te zwemmen. Ze ligt een lengte achter die Cunha. Ze gaat dus richting zilver. De meters eisen een tol en het gaat niet lukken. Cunha gaat hier winnen. En van Rauwendaal pakt het zilver. Je wil natuurlijk je titel verdedigen. Maar het is niet, ik lees ook wel vaak van, die heeft er goud verloren. Maar dat is niet zo. Mijn goud ligt thuis op mijn nachtkastje. Ja, nu heb ik zilver, die neem ik ook mee. Dus ja, het was gewoon een hele goede race, denk ik. En ja, jammer dat ik niet nog meer aan het einde, maar daar was het voor mij gewoon te warm voor aan het einde. Ik kon niet meer. Ja, zo kan je het ook zeggen, Kim. Als je al goud hebt, dan is zilver prachtig. In ja, combinatie. Ik vind dat ze het mooi omschrijft. Ja. Het is grappig ook het verschil tussen die sporters door. Van Marit Bouwmeester is er echt maar één podium. En ik vind ongekend. Ik zag ineens een foto van haar en ik herkende haar bijna niet. Ze is enorm fit. Ze ziet er veel afgetrainder uit dan toen ze nog in Frankrijk bij die Franse coach trainde. Ik heb daar toen ook een docu over gezien. Daar zat ze toen met Femke Heemskerk. Nou, echt diep respect. Mm-hmm. Dat heeft er toen wel een gouden plak in Rio opgeleverd. Maar ja, ik vond er wel veel blijer aan. In ieder geval aan de start beginnen met heel veel vertrouwen. En nou, ik vind het nog knap dat ze zegt, ik kon niet meer. Want volgens mij zat er niet heel veel verschil meer tussen. Maar ik vind het mooi, knap. Ja. Ik was favoriet, zei ze Mark. En ik heb mijn favoriete rol volgens mij maximum waargemaakt. Ja, ze heeft volgens mij voelt het ook wel een beetje als een opluchting. Het is natuurlijk ook super knap dat als je eerste beste van de wereld wordt en 5 jaar later strijd je gewoon toch weer om het goud. Dat is ook niet iedereen gegeven. Dus en dat de Zweden. Hoe zou dat mooi zijn, die dubbelslag, toch? Ja, nee, dat is dus zo. En als je ook ziet hoe weinig het eigenlijk scheelt, weet je, dat is echt minder dan een seconde, hè, na 10 kilometer zwemmen. Ik hoorde er ook wel eens praten over wat anderen van mij verwachten, hoe de concurrentie naar mij kijkt. Het leek wel toch alsof ze echt wel de status van Olympisch kampioen ook met haar meenam. En dat zelfs toen ze zei, en nu verder naar Parijs, zei ze, ja, nu ik tweede ben geworden, kijken ze minder naar me, dan kan het misschien weer. Ja. Dat geeft toch ook aan dat het voor haar een rol speelt en dat het in haar hoofd zit van mensen kijken naar me. En vanavond Ferry Weertman, hè, in actie. Dezelfde afstand voor onze tijd. Ja. Ja. Want dan is het water nog onder de 31 graden. We zijn zo terug met paardensport. Brons voor Van der Vleuten. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Ik zit in mijn bootje en kijk omhoog naar de molen waar ik woon. Hij overleed 25 jaar geleden. Programmamaker en rasverteller Giet Jaspers. Ik herinner mij dat ik als kind alleen maar bang was voor het geloof. Docs brengt een ode aan Jaspers. Over zijn beklemmende jeugd in Limburg. Dan word je een man zonder wortels. En natuurlijk de natuur. Die natuur laat zo sterk zien dat daarna toch weer leven komt. En daarna weer leven. Deze week in Docs, Passages Passanten met Giet Jaspers. Ga naar nporadio1.nl/podcast of je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Docs. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Seks in kunst in de openbare ruimte is bijna een garantie voor weerzin. Wieteke van Zijl laat zien hoe we op een andere manier naar kunst kunnen kijken. Op gevoel. Deze aflevering gaat over weerzin. Aan de ene kant is het echt zo fascinerend. Kijken op 10 op NPO 2. Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 300.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto. Eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl. Hey, goedemorgen. Bedankt. Goedemiddag, ben je er weer? Bedankt, hè. En ook goedenavond. Bedankt, hè. Doei, doei. Ga ook lekker los op exclusieve korting op honderden producten met Select. Zoals tot 75 euro korting op laptops van onder andere HP en Lenovo. En 15% korting op populaire sets van Lego. Check met Select van bol.com. NPO Radio 1. 9 uur, Kees Groot met het NOS-journaal. Nederland stuurt deze week 2 blushelikopters naar Albanië om te helpen bij het bestrijden van de natuurbranden daar. In heel Zuidoost-Europa houden de branden aan. De EU heeft een noodhulpprogramma in het leven geroepen om de getroffen landen te helpen. Zo zijn er afgelopen weekend al 3 blusvliegtuigen naar Turkije vertrokken. In Griekenland woedden de afgelopen 24 uur 118 branden. Tientallen bewoners van het eiland Evia moesten door de kustwacht worden geëvacueerd vanaf het strand. Voor de 2e keer in korte tijd heeft Philips beademingsapparatuur uit ziekenhuizen moeten terugroepen. Dit keer vanwege fouten in de software. 22.000 apparaten die in ziekenhuizen wereldwijd werden gebruikt zijn teruggeroepen, de meeste in de VS. De problemen worden veroorzaakt door het veiligheidsmechanisme. Dat werkt te goed en daardoor is het mogelijk dat mensen die aan de apparatuur liggen te weinig zuurstof krijgen. In de Libanese hoofdstad Beirut heeft de oproerpolitie traangas en een waterkanon ingezet tegen betogers die stenen gooiden naar het parlementsgebouw. Het is vandaag precies een jaar geleden dat de stad getroffen werd door een enorme explosie in het havengebied. 218 mensen kwamen daarbij om het leven en duizenden mensen raakten hun huis kwijt. De betogers zijn woedend omdat er nog altijd niemand verantwoordelijk is gesteld voor de ramp. Libanon verkeert in een diepe economische en politieke crisis. De politie heeft in Etten-Leur een man en een vrouw uit Polen aangehouden die ervan worden verdacht dat ze tientallen keren met hun auto hebben getankt zonder te betalen. De 2 lagen te slapen in de auto die al enkele dagen op een plein geparkeerd stond. Uit registraties in politiecomputers bleek dat met de wagen 24 keer was getankt zonder daarvoor te betalen. Volgens de politie zijn de 2 dakloos. Ze zitten voorlopig vast. Het weer vannacht klaart het op en koelt het af tot 12 graden. Morgen begint over het algemeen droog, maar in de middag kunnen er flinke buien vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Op zoek naar een spannende date? Via Novamora vind je singles en stellen die hetzelfde willen als jij. Novamora.nl. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Muskee belde iedere dag en zei ons codewoord. Freddy Martens. Dan wisten we genoeg. Dan had Harry coke nodig. Derksen, de biografie. Nu overal verkrijgbaar. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Annette van Tricht en Hans van der Steeg. Welkom terug weer bij Langs de Lijn Omstreken. Na weer een prachtige dag, kunnen we wel zeggen, op de Spelen praten we nog steeds na met onze analisten Kim Lammers en Mark Huizinga. En na 9:30 spreken we Kiki Bertens. Zij is net terug uit Tokio, waar ze haar laatste toernooi tenniste. Na 9:30 ook fotograaf Maarten Corbijn, die zijn indrukwekkende oeuvre van enkele decennia bundelde in een heuse Corbino-bijbel. En Michael van der Vleuten heeft voor het eerste Nederlands succes bij de paarden gezorgd deze Spelen. Met Bovil Z pakte hij het brons in de individuele springfinale. Tempo houden richting Mount Fuji. Dat moet goed gaan. Fuji gaat ook goed. Nu naar de voorlaatste hindernis. De tijd. Het wordt een medaille als hij opschiet, als hij snel gaat met Bovil. De tijd van de Vleuten. Er gaat geen balk af. En het is brons! Het is brons voor Michael van der Vleuten. Hoho! Het is een bronzen medaille. Het is een bronzen medaille. Wie had daarop gerekend? Het is gewoon dat je hier met een bronzen medaille uit kan rollen. Dat is, ja, moet ik eigenlijk nog een beetje te bevatten. Ik ging hier naartoe met natuurlijk de juiste vorm. Met een paard die zijn eigen goed voelt. Maar eveneens ook een onervaren paard qua kampioenschappen. Ja, en de manier waarop met kracht en overtuiging dat het paard vandaag sprong. Ja, was fantastisch. Ja, en dat is waanzinnig knap met een onervaren paard al deze prestatie leveren. Heb je er iets van gezien, Kim? En wat vraag je dan af? Nou, ik heb hier de samenvatting van zitten kijken. Ja, ik vind het zo knap, want ik vraag me af in hoeverre bepaalt de ruiter of het paard goed gaat zijn. Heeft hij zoveel invloed tijdens het rijden? Of wordt die paard toch ook wakker? Maar ik heb een goede benen, ik heb een goede dag. Dus ik sta heel ver van me af deze sport, maar ik ben wel nieuwsgierig. Je moet een hele goede combinatie zijn. Wat zegt het jou, Mark? Waarschijnlijk niks, hè? Mannen en paarden, judoka's. Nou, ik heb wel het een en ander gezien. Het was spannend. Wij moesten die laatste race nog en dan ook tegen de klok. Natuurlijk moet hij foutloos springen, maar ook tegen de klok. Maar het moet ze ook nog weer zo gecontroleerd. En je hebt elke keer het idee van, kom op, even nog harder door. Weet je, ik zie maar dan meer een soort cowboyfilm vormen waarop iedereen altijd in vol galop met de buiten vandoor gaat vanuit de bank. En hier gaat het zo gecontroleerd. Terwijl ik denk, ja, het gaat wel om tijd. Weet je, 1 seconde sneller en je pakt een mooiere medaille. Ja, want Ben Meijer had de snelste tijd. Hij moest daar overheen, hè? Hij moest een snellere tijd neerzetten. Maar ja, als je te hard gaat, heb je ook de kans dat je een balk eraf gooit. En hij had een toppaard. En dit is dus een nieuwe combinatie, deze speler. Dus daarom is het zo uniek dat hij het brons pakt in een waanzinnig groot veld. Maar dat zeg ik dan maar even. Dit zijn in elk geval bondscoach Rob Erens over de medaille van Van der Vleuten. Ik vind deze prestatie van Michael van der Vleuten met Bouville Z vind ik een bovenaardse prestatie. Omdat we kijken naar de nummer 1, Ben Meijer met Explosion. Dat is een doorgewinterde combinatie al meerdere jaren. Die al heel veel gewonnen heeft. All In met Peter Frederiksen is een tweede zilver. Die had al een zilveren individuele plak in Rio. Als dan een nieuwe combinatie, Michael van der Vleuten met Bouville Z, met zo weinig wedstrijdervaring op dit niveau. De enige landenwedstrijd die Michael met dit paard gereden heeft, is in Rotterdam geweest. Ja, dan vind ik dit gewoon een ongelofelijke prestatie. Ja, en mooier hadden we het niet kunnen zeggen. Dat is bondscoach Rob Erens. En er is nog veel meer Nederlands succes. Want weten jullie dat alle drie de paarden die het podium vandaag haalden in Nederland gefokt zijn? En dat is een enorm succes voor ons stamboek. En in dit geval ook voor die ene gedreven, kleine, ambitieuze fokker. Want zo werkt het ook nog steeds uit Berlikum. En dat is Willy Wijnen. Willy, van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Beseft u het al? Nou, in het begin niet, want het is een droom. Ja, elke fokker die heeft een bepaalde droom. Maar er zijn elke keer stapjes. Maar deze droom, ja, dat had je nooit kunnen. Ja, dat had nooit geen werkelijkheid kunnen worden, dacht ik. Ja, dacht u. Maar kunt u beschrijven Explosion W? Hè? Is dat met de W van Wijnen? Ja. Oh, ja. Oké. Ja, dat klinkt in het Engels wel goed ook. Ja, toch? Ja. maar hoe heeft u deze gouden race beleefd, meneer Wijnen? Nou, ik heb gezeten, gelegen, gestaan, af en toe niet gekeken, af en toe wel gekeken en met behoorlijk veel buikpijn. Ongelooflijk. U heeft hem gefokt. Wat is zijn karakter? Waarom doet hij het zo goed? Nou, ik denk hij heeft een karakter, een geweldige doorzettingsvermogen. Hij is niet altijd, misschien het slechtste van hem, hij is niet altijd, hij moet echt je vriend zijn. Dan doet hij alles voor je. Als je niet je vriend bent, dan doet hij niks voor je. En hoe word je vrienden? Ja, dat weet ik niet. Dat heeft Marielle de Veer, die heeft hem bij mij, die heeft hem opgeleid. En ja, die was het ook echt zijn maatje. Maar vooraf hebben wij er echt heel veel moeite mee gehad om ja, dat boefje een beetje zadelmak te krijgen. Want ik weet niet of dat u het gezien hebt met het opstappen van Ben voor de ereronde. Nee, nou, dan is het een echte special. Dan moet je dat precies volgens een bepaalde module doen. En dan kun je erop gaan zitten. Ja, anders lig je eraf. En je mag je jasje nooit openmaken, want dan lig je eraf. Dat zijn zo sensibel, hè, die beesten. Hoe is het mogelijk? Hij is zo hoog in het bloed. Maar ik moet zeggen, de paarden van mij die staan allemaal wel vrij hoog in het bloed. Ja, dat wil zeggen dat ze heel scherp zijn. Maar die Ben Meijer, wat is dan die unieke combinatie, meneer Wijnen? Nou, ik vind Ben gewoon een fantastische ruiter met zo enorm veel gevoel. Er zijn er natuurlijk wel meer, want u noemde net Michael van der Vleuten. Dat is ongeveer een kopie, want dat is ook een echte topper. En Daniel Deuser, maar ja, dat weet jij net zo goed als ik. Dat zijn echte mensen, die zijn een beetje bovenaards. Ja. Wat was er met zijn paard aan de hand? Die vlogen overal langs ineens. Welke? Of was dat die Belg? Was die Belg? Dat ongelooflijk. Was, Bruinzeels. Ja, Bruinzeels. Dat ja, was dat echt zat niet lekker. Gek, hè? Ja. Goed, we praten even verder over Explosion W. Kunt u zich nog herinneren als veulentje? Zag u gelijk al van, want dat zie je heel snel, toch? Ja, het model en alles wel. Kijk, wat ik belangrijk vind bij Fokker is dat het model moet vrij aardig zijn. Het hoeft geen knappe te zijn als bij de zuurpaarden. Maar het hele fundatie, het frame, de stand van de voeten en ja, het hele onderlijf en bovenlijf. Kijk, en een hele lange broekspier. Ja, hij had het eigenlijk al en heel veel lossigheid. Ja, gewoon echt een atleet. Mensen die dit horen denken, ach, het zijn maar paarden. Er gaan, voor alle duidelijkheid, er gaan miljoenen in om. Voor hoeveel heeft u hem verkocht? Want hij was 7 en hij is nu 12. Voor hoeveel heeft u hem toen verkocht? Nou, ik heb hem als 7-jarige verkocht. Maar dat bedrag, dat wil ik liever niet zeggen. Maar dat is nu geen schijntje wat u nu recent opgebracht heeft voor de dames die hem nu gekocht hebben. Ja, de twee dames van Ben Meijer. Prachtig verhaal ook. Maar goed, dat terzijde. Hoeveel prijzengeld heeft hij bij elkaar gelopen? Want dat staat gewoon in de boeken. Ja, ik denk rond de 4, tussen de 4 en 5 miljoen. Wow. Zo. Ja. Maar bent u dan, Kim? Dit is dit echt het allerhoogste haalbare? Dus u gaat fokken, er komt een prachtige veulen en dan is de ambitie dat hij een medaille wint op de Olympische Spelen. Is dat het hoogst haalbare? Of? Dat is absoluut het hoogste haalbare. En daar verdient hij geen klap mee? Daar verdient hij geen klap mee dan? Daar verdien ik geen klap mee. Maar ik zit nog wel met de nazaten. Die doen het niet slecht. Maar betekent het ook, meneer Wijn, dat het heel druk bij u gaat worden nu? Want als u zo'n succesvolle lichting heeft geleverd aan de Spelen, om het zo maar te zeggen, dan staan ze in de rij voor de voordeur morgen, denk ik. Nou, ik mag niet klagen. En wat betekent dat? Nou, dat ik ik heb nu bijvoorbeeld maandag een paar veulens op de veiling. En dat zal niet slecht zijn. En die hebben we allebei weer dezelfde bloedlijn als Explosion. Allebei Jacques Blues. En heeft u nog zaad over van Explosion? Was dat maar zo. Nee. Want wat zou een rietje nu doen? Nou, dat is als Jaco Blue, de vader ervan, dat kost een rietje van rond de 40.000 euro. En ja, die staat nu nummer 1 op de world ranking, hoor. Dus dat is een van de knallers, maar die is ook al lang dood. Maar die heeft wel 5 kinderen rondlopen op deze Spelen. Ja, top. Ongelooflijk. En kijkt u dan, als u naar de wedstrijd kijkt, kijkt u dan meer naar de ruiter of meer naar het paard? Nou, ik zie meer de combinatie. Ja, en dit combinatie, is als ik een... Kijk, bijvoorbeeld Clooney vandaag, die had niet echt zijn dag. Ging ook niet. En ik ken Clooney van Fuchs, die ken ik ook vrij goed. Ja, vooral omdat hij vorig jaar onze DASM deed, of 2 jaar geleden, op de Europese kampioenschappen. Maar ja, die zat nu niet lekker in zijn vel. Ja, Annette zegt er net ook van... Van Niels Bruineels, ik vind het een toprijder, want ik vond dit het ene. Ik vond het echt een gevaar voor een bedreiging voor Ben. Ja, absoluut. Nog even, we zagen ook Mark Houtzager in actie komen. Ja. Wat gebeurde er gisteren toen hij in de ring kwam en ging stijgen? Ik heb het nog nooit gezien. Had dat te maken met die sumo-worstelaar die naast hindernis 10 zat? Ja, en dat heb je misschien ook wel. Ja, volgens mij wel. Want het zijn natuurlijk hindernissen die zo extreem zijn qua kleuren. En ook die balken. Ja, dat het echt een beetje moeilijker is voor die paarden. Want ze krijgen zoveel op eraf. En dan staat er zo'n kleine dikzak. Die staat er langs de hindernis. Maar ja, wat moeten die paarden wel denken? Ja, die zijn vanuit de evolutie is er geleerd dat alles wat er uit de bosjes kan springen gevaarlijk is. Ja. Dus die dag van die kerel gaat opspringen. Ja, het was echt bizar. Maar vandaag had hij hem ook niet helemaal op orde. Komt dat nog op goed voor de landenwedstrijd? Want hoe moet je dat paard dan in het gereel brengen? Dan heb je het over Dante van Mark Houtzager. Ja, maar Dante, die wil wel eens af en toe een beetje stout zijn. Maar die was gisteren een beetje... Maar die was een beetje op het voorterrein, heb ik gehoord. Had hij al een beetje een probleem. Ja, het is toch een combinatie. En daarom duurde het zo lang voordat hij binnenkwam. Ja. Zeg tot slot, meneer Wijnen. Ben Meijer, de winnende ruiter, heeft u hem al gesproken? Nee, nog niet. Maar ik heb hem wel al een appje gestuurd. En ik heb hem eergisteren even aan de lijn gehad. Ja. Maar die man die zit volgens mij wel een klein beetje vol nu. Ja. U ook? Hoeveel bier heeft u op? Nee, nog niks. Dat meent u niet? Nee, ik heb bewust gewacht tot jullie belden. Oké, okay, en weet u wat wij dan nu gaan doen? Dat weet ik wij niet. Gaan wij gaan beide. Dank u wel, Willy Wijnen, voor uw reactie. En nogmaals van harte gefeliciteerd. Ja, ik hoop dat we later dan een keer met elkaar kunnen spreken. Zeker weten. Ja? Zeker weten. Ik kom langs. Veel plezier met de uitzending. Dank u wel. Oké. Daag. Beste, ja, dag, dat spreken kwam er nu niet van, hè? Goed, de Nederlandse handbalsters dan. Geen medaille voor dat team. Het Olympisch toernooi eindigt voor de regerend wereldkampioen in de kwartfinale. Frankrijk won met 32 tegen 22. Hadden we dat zien aankomen, Mark? Nee. Even schakelen, ja, van de paarden. Nee. Nou zie ik dat ook niet zo heel goed aankomen, hoor. Als het er wel aan zit te komen, misschien in het handbal. Maar het ging zo hard vanaf het begin. Het stond volgens mij in 6 minuten of zo 10-3. Ja. Het ging zo hard meteen dat... Ja, en dat zijn ze eigenlijk niet eens meer te boven gekomen. Het was meteen van begin af aan bam, bam, bam erbovenop. En het ging ook hard in de zin van persoonlijke schade. Lois Albing viel uit na 7 minuten. Kim, dat is wel, ja, dat is dikke zonde voor dit team, toch? Ja, het was wel een aderlating. Maar het liep al niet lekker vanaf het begin, hoor. Ik heb genoten van het handbal, de snelheid. En het was slordig. Ballen die niet aankwamen. Ik vond Tessie Wester ook niet super scherp uit haar ogen kijken. Al dat je gewoon een beetje die, of het spanning was, of ik weet het niet. En als je dan, ja, een van je belangrijkste speelsters kwijtraakt, dan moet die knop om en dat is niet gelukt. Maar die vrouwen van Frankrijk, sorry, die kunnen met jou mee judo. Die waren zo sterk. Het was zo'n muur. En die keeper die had ook een percentage van 50%, geloof ik. Ja, dat is gewoon buitenaard. En zo getergd, zoals Mark beschreef, gelijk bam, uit de startblokken. Zo snel eigenlijk die voorsprong pakkend. Ja, alles was raak in Nederland naast. De paal op de lat, balverlies. Ja, en in de omkering, als de bal dan weer terugging... Frankrijk was zo razendsnel en die was dan met 1 aanvaller meteen voor de goal. En andersom, als de omschakeling kwam, dan stonden ze toch wel gewoon weer tegen met 5 verdedigers. Ja. Dus die Fransen hadden die omschakeling zo snel voor elkaar. Ja, en die gingen er elke keer in. Ja. Even naar Nienke Groot. Het was haar laatste wedstrijd. De 33-jarige wist van tevoren al dat het haar laatste toernooi zou zijn. Maar ja, dan hoop je toch dat het een ander afscheid wordt. Ja, het is gewoon heel jammer om het zo af te sluiten. Tot vandaag heb ik er zo enorm van genoten. En, je liep met een grote lach, liep je vaak rond. Je genoot ja, echt. Ja, ik genoot echt, absoluut. En, Ja, want je bent altijd ook een topsporter geweest... die altijd voor het allerhoogste ging. Je hebt heel veel prijzen gewonnen... Een sieraad voor de handbalsport. Je hebt Nederland heel veel gegeven, maar het is ineens klaar. En dat komt nu allemaal boven natuurlijk. Dit is jouw einde. Ik weet zeker, over een uur ben ik enorm trots. En kan ik er echt wel anders naar kijken. Maar nu ben ik gewoon zo teleurgesteld dat het gewoon zo moest gaan. En dat overheerst nu gewoon. Wat een verdriet. Ja, en ook nog de 150ste Interland, hè? Mm. Dus dan, mooi rondgetal mee te eindigen. Maar je had ze zoveel meer gegund. Waar komt het dan op aan? Waarom hebben ze dan stonden ze zo snel achter? Hoe is dat nou te verklaren? Ik denk ook wel de verwachtingen. Een EK en WK is echt anders dan een Olympische Spelen. Het handbal is de afgelopen jaren natuurlijk echt super populair geworden. We zien het in één keer, we kennen ze ook in één keer. Ja, en nu moest het een keer gaan gebeuren. En dan ondanks ze missen natuurlijk wel een belangrijke speelster met Estefana Polman. Ja, Yvette Brog. Precies. En, maar ik denk dan, en ook een beetje bij de voetbalvrouwen, dat je verwacht er heel veel van. Maar de wereldtop is gewoon ook heel goed. Ja, het is niet zomaar even dat ze in het handbal of in het voetbal Olympisch kampioen worden. Komen ze dan ook fysiek tekort? Want ja, we zeiden het al, die vrouwen zien er zo sterk uit op de een of andere manier. Ja, dat kan me gewoon bijna niet voorstellen. Ze spelen allemaal in topcompetities. Het was echt, denk ik, gewoon de spanning. Of dat het. Ze gingen er zo hard in Frankrijk dat ze gewoon. Ze lieten het een beetje gebeuren. Ja. Ja, gaan we naar het hockey. Kim, ja. 5-1. Ik vannacht zei even nog tegen Wouter van... nou, met die hockey, ze moeten het wel even in de reguliere speeltijd doen. Ja, dat zei je ook van de week, volgens mij nog een keer, Kim. Als het aankomt op... Nee, volgens mij was hij heilig overtuigd dat het zou lukken. Maar ik denk, als het aankomt op shoot-outs... dan zou ik toch wel even mijn hart hebben vastgehouden. We hebben het over Nederland, Groot-Brittannië, maar 5-1, verpletterd. Ja, nee, Nederland wordt Olympisch kampioen. Als ze deze vorm vasthouden. Het is denk ik nog de spanning... of als er zoiets gebeurt wat ze van die titel af gaat houden... spelen. Maar nee, en tegen dit Engeland. Ik vind Engeland ook een beetje naïef gespeeld hoor. En ze hebben blijkbaar ook een beetje lopen bluffen in aanloop naar die wedstrijd toe. Dus 5 jaar geleden. Alle wedstrijden tot nu toe hebben ze van Engeland gewonnen. Maar is het team erg veranderd? Ja, er zijn. Groot-Brittannië is natuurlijk samengevoegd met Wales en Schotland. Dus de beste daarvan. En dan hun sterspelers van 5 jaar geleden, die waren er nu allemaal niet meer bij. En dan heb je Maddie Hinch nog, de keeper. Die heel belangrijk was. Maar ja, die krijgt vandaag ook doelpunten tegen. Denk ik, wat sta je in godsnaam te doen? Dus, maar Nederland heeft zich natuurlijk ook verjongd. En dan zie je gewoon het verschil dat Nederland beter in staat is om goede talenten door te laten stromen. Dat is wel een interessante parallel met die handbalsters. Hebben die jonge speelsters zich ook goed ingepast in dat team zoals het bij het hockey is gegaan? Want er zitten natuurlijk wel meiden met haar op hun tanden, laten we eerlijk zijn. Het leuke was dat vanmiddag hoorde ik hier bij langs de lijn Minke Boy samen met Maure Visser. Excuses als ik de naam fout zeg. Maar die hadden daar een heel mooi gesprek over. En Minke Boy gaf ook als voorbeeld dat Minke in Sydney was er. In de middengroep liep het niet, in de leidersgroep liep het niet. Dus die heeft een onrustige speler gespeeld. En Mink als captain, heb ik ook zelf ervaren. Onder haar vleugels mocht je fouten maken. Je moest gewoon vooral plezier hebben. En zij gaf het voorbeeld toen met Eva de Goede en Liedewij Welte. Nou, die zijn nu de ervaren speelsters. En in het handbal gaan ze daar nu komen. Dus ik hoop dat Estefane Polman weer helemaal goed herstelt van de knieblessure. Dat zij die ervaring gaan overbrengen op de jongere groep. Want de speelster die in de uitzending zat, is een excuses als ik de naam niet goed zeg, die gaf al aan dat de 21-jarige speelsters nu heel veel talent hebben en het eigenlijk gewoon heel goed gedaan hebben. Dus het is gewoon, heeft tijd nodig om dat door te ontwikkelen, meenemen naar Parijs. En dan gewoon weer opnieuw proberen. Maar je zei, de Engelsen hadden zitten bluffen voorafgaand aan de wedstrijd. Ja, die gaan een beetje arrogant doen en in de pers hadden ze uitspraken gedaan. Ja, sorry. À la de finale van de vorige spelen. Ja, is dat dan de mentale stroohalm waar ze een beetje die ze proberen te grijpen? Want ja, van het spel konden ze het niet hebben in de voorronde. Ze hebben natuurlijk een beetje een moeizame poolwedstrijd gehad. Maar ze zeiden al, ze hebben dat helemaal geanalyseerd. Ja, ik vind dat ze ook dom gespeeld hebben. Want ik had echt de bus geparkeerd en ik was heel gemeen hockey gaan spelen. Want dan maak je denk ik een kansje tegen dit Nederland. En hoop op een fout en een counter. Maar ze hebben geprobeerd te hockeyen. En daar zijn ze niet super goed in. Dus Nederland wint met 5-1. En misschien heeft het Nederland ook nog wel extra gemotiveerd. Als je tegenstander aan de voorkant. Want dat drinkt wel door, hè? Ja. Ja. Je volgt alles. Ja. Natuurlijk. Ja. Laten we even kijken naar de reactie van Allison Ennen, de bondscoach. De dames zijn zo goed. En ze bereiden zich zo goed voor. Wij halen constant een heel goed niveau. Dus aan ons om op de kritiek en de kritische punten te letten waar het net niet loopt of net iets beter kan. Scherp houden. Ik vond het einde van de derde kwart vond ik ons echt een beetje afzwakken. En laten onder druk komen. Nou, dan, dat is onze taak op de bank. Maar qua uitslag, vanaf de tweede kwart was het wisten we het al. Gaat het voor jou helemaal volgens schema? Je hebt lang toegewerkt naar dit toernooi. Tot nu toe gaat het helemaal volgens schema. Onze doel in de laatste jaren richting deze wedstrijd na de WK is om opnieuw te bouwen. En iedere keer wat nieuwe thematiek inbrengen wat ons nog beter kan maken. En ik denk dat we dat hier echt gewoon goed neerzetten. En je kan niet te vroeg pieken, maar je moet constant goed zijn. En dat zijn de dames, constant goed. En hier is het net dat iets meer wat ons echt heel goed maakt. Voor jou ook de gedroomde tegenstander krijgen ze nu. Hè? Maar wat moeten ze dan nog verbeteren als je zegt van even scherp blijven? Nou, ze zijn echt in het toernooi gegroeid. Ze zijn echt met een bepaalde spelers die echt beter zijn geworden. Die ook nog tot op een paar weken voor de spelen een blessure hadden. Liedewij Welte, Xander Waard, die zie je echt in het toernooi groeien. Dit is echt een teamprestatie. Ik vind, er werd gevraagd wie is de beste. Ik kan niet nu de beste speelster aanwijzen, want ik vind echt dat het een teamprestatie is. En tegen Argentinië. Ja, mooie tegenstander. Ja. Mooier dan. Ja? Ja, ik ben toch mooier liefhebber. Dan India. En ik hoop echt. Weet je, dat is ook een grote verschil met het handbal en het voetbal. De wereldtop is echt bedroevend, vind ik, in het dameshockey. En dat doet niks af van de prestatie van de dames. Maar de rest is wel heel ver weggezakt. En ik hoop dat Argentinië de beste dag van hun leven heeft. Dat we een mooie wedstrijd. Spetterende finale. Ja, er te zit zien wel krijgen. Creativiteit en er zit wel passie in die ploeg. Dus wie zijn nou de sterren? bij Argentinië. Ja, je hebt Delfina Merino en Barry Nuevo. Die deed ook al mee toen, toen ik nog speelde. Maar die is inmiddels 37. Dat is wel een beetje het probleem van Argentinië. Ja, heel. Maar ja, Luciana Aymar, een hele mooie docu van haar op Netflix. Zij is een keer boven Messi verkozen als sporter van het jaar in Argentinië. Wow. Zij was buitenaards. Weet je, als ik de bal van haar afpakte, dan had ik al ongeveer de wedstrijd van mijn leven. Zij is bij far de beste speelster waar ik ooit tegen gespeeld heb. Die is tot de 40ste doorgaan. Dus het heeft heel lang allemaal om Aymar gedraaid eigenlijk. Maar zo'n groot land, zo'n potentieel, waarom is daar geen doorstelling? Maar dat valt altijd zo op in Nederland. Dat is dan een hele... Ik ben het mee eens, maar ik verbaas me. Argentinië heeft nog maar één medaille gewonnen op deze hele Olympische Spelen. Nou, ik heb heel veel in Argentinië gesport. Het is een prachtig sportland. Maar blijkbaar is dat toch lastig ergens. Je hebt zoveel vertrouwen in Oranje dat je eigenlijk zelfs hoopt dat Argentinië de wedstrijd van hun leven spelen. Ja. Omdat het dan misschien nog een beetje leuk wordt. Ja, ik ben liefhebber ook. En ik wil gewoon mooi hockey zien. En heb ik nog steeds alle vertrouwen dat Nederland wint. Maar ja, dus maar wel mooi. En niet. En als we door een blauw-witte bril kijken... waar zou Argentinië nog kansen kunnen hebben? Waar zit er nog ergens een klein Achilleshieltje waar ze het van kunnen hebben? Bij Nederland. Ja, ik vind de achterhoede is nog weinig getest. Dus ik hoop dat Delfina Merino de spits gewoon het dag van haar leven heeft. En die achterhoede dan het een beetje zuur maakt. Dat hoop ik natuurlijk niet. Maar weet je, ik hoop gewoon dat... Dat zegt eigenlijk genoeg, sorry dat je onderbreekt, over dat speelveld wat je net beschrijft. Ja. De internationale top. Als je achterhoede tot de finale staat en je achterhoede nog niet getest is... Nee, ja. Zo overkomen ze niet. Nee, weinig goals tegen. En de goals tegen, ja, ook een beetje ongelukkig. Ja. Maar ja, ik heb zulke mooie wedstrijden tegen Argentinië gespeeld. En vandaag nog beelden teruggezien. Ga je echt terug zitten kijken dan? Nou, dat was toevallig hier dan op de redactie natuurlijk veel terugzien. Het archief open. Ja, precies. En wat valt je dan op? Nou, dat was een team in 2010. Tevoren verloren wij echt veel van Argentinië. Daar stonden gewoon 11 sterren op het veld. 11 fantastische speelsters. En ik hoop en ik gun dat de hockeysport, want ik maak me daar soms ook best wel zorgen over. Want dit is niet goed voor de sport. Weet je, we hebben gewoon... Dreigt zelf wel eens van de Olympische kalender af te gaan. Ja, dat zou toch verschrikkelijk zijn. Dus ik hoop echt dat dat gaat gebeuren. Maar er zit in Nederland, verliest in de jeugd nu onder 18 van Duitsland. En België is echt een opkomend land, dus... Dus we moeten wel winnen, maar eigenlijk hoop je ook niet dat Nederland er gewoon overheen walst in een finale. Want dat is ook gewoon niet goed. Nee. Ze winnen een WK-finale met 5-0 van Ierland. Ja, dat is gewoon niet goed. Maar als je de achterhoede wil gaan testen, zul je aanvallend spel moeten gaan spelen. Zou je dat Argentinië wel adviseren? Als we er een beetje een wedstrijd van willen maken nog? Ja, uiteindelijk wel. Omdat ik gewoon op de beste dag van Argentinië hoop. En op een mooie open wedstrijd met er zit creativiteit. De Engelsen die zijn niet creatief. Dat is beuken, dat is heuien. Bij die Argentijnen zit creativiteit, zit passie. En dat hoop ik terug te zien. Zeg, hebben die Nederlanders nou nog iets op zak, vroeg ik me af, voor de finale? Een variant bij de strafcorner die we nog niet gezien hebben? Vast en zeker. Ze hebben nu vandaag een variant gescoord. En ze hebben daarvoor gekozen om alleen maar rechtstreeks te pushen in de poolwedstrijden. Dus die toveren nog wel wat uit hun hoge hoed. Ja. Vrijdagmiddag, hè, geloof ik. Finale. Ja, 12 uur. 12 uur. Ja. Staat genoteerd. Goed, het is iets voor 9:30. Is het goed? Ja, eerst muziekje nog? Ja. Nou, dan wachten we nog even met het nieuws. Doen we eerst nog even muziekje, lekker. She pulled me in so easily, right from the start. She played me like it was a melody. One bang on the drum as she funks me with a shriek. It's touching me when love is caressed. No, I can fight it. She got my soul, she's captured me. Holds me hostage when I hear that beat. I won't take these shackles off my feet, 'cause they're the only thing that make me feel free. That's why I'm a slave to the music. No, I won't stop until my heart pops. I'm a slave to the music. No, I won't give in till I stop breathing. She got me rocking, she got me moving, she got me dancing. She got me rocking, she got me moving, she got me dancing. I don't wanna be saved. I'm a slave to the music. Slave to the Music was dit van James Morrison. En wij zeggen dankjewel tegen Kim Lammers en Mark Huizinga in het Olympisch Forum. Brengt de klok op 9:30. NPO Radio 1. Het nieuws met Kees Groot. Nederland stuurt deze week 2 blushelikopters naar Albanië om te helpen bij het bestrijden van de natuurbranden daar. In heel Zuidoost-Europa houden de branden aan. Vandaag moesten tientallen bewoners van het Griekse eiland Evia door de kustwacht worden geëvacueerd vanaf het strand. Voor de 2e keer in korte tijd heeft Philips beademingsapparatuur uit ziekenhuizen teruggeroepen. Er zitten fouten in de software en daardoor is het mogelijk dat mensen die aan de apparatuur liggen te weinig zuurstof krijgen. De meeste van de 22.000 teruggeroepen apparaten zijn geleverd in de VS. De politie in Beirut heeft traangas en een waterkanon ingezet tegen betogers. Een jaar geleden was in de stad een enorme explosie. 218 mensen kwamen daarbij om het leven en duizenden raakten dakloos. Volgens de betogers doet de Libanese regering niet genoeg voor de slachtoffers. En de politie heeft in Etten-Leur een man en een vrouw uit Polen aangehouden die ervan worden verdacht dat ze tientallen keren hebben getankt zonder te betalen. De 2 lagen te slapen in hun auto en uit registraties in politiecomputers bleek dat met de wagen 24 keer was getankt zonder daarvoor te betalen. Langs de lijn en omstreken. Goed, Johan Cruijff, Freek de Jonge, Dolly Parton, Herman Brood, Louis van Gaal, Mark Rutte, Rowan Atkinson, Prinses Maxima, Koningin Maxima moet ik zeggen. Het is maar een kleine greep uit de enorme hoeveelheid mensen die fotograaf Maarten Corbijn op zijn manier heeft vastgelegd. En nu die 40 jaar in het vak zit, dacht hij, ik ga mijn werk bundelen in een lijvig fotoboek. Hoewel hij het zelf geen fotoboek noemt, maar een bijbel, de Corbino-bijbel. Maarten Corbijn, hartelijk welkom. Dankjewel. We hebben hem hier voor ons liggen, de Corbino-bijbel. Het is een flinke zware bijbel, hoor. Hij komt wel in de buurt van het gewicht van de gewone bijbel, denk ik. Ja, oorspronkelijk idee was eigenlijk een zakbijbeltje, maar het is wat groter. Het is wat groter uitgepakt, ja. Ik vraag me de hele tijd af, waarom een bijbel, Maarten? Nee, het heeft een hele heldere reden. Ik ben domineeszoon, maar buiten domineeszoon zijn komt dat ik mijn jeugd heb doorgebracht in mijn vaders studeerkamer. En hoe zag die studeerkamer eruit? Nou ja, 3 wanden theologische wetenschap. En s'avonds kon ik heel mooi het laatste oordeel zien. Maar ik zag hem ook op zaterdagen zijn preken schrijven. En ik zag hem ook Hebreeuws prevelen. Maar dat is heel lang geleden. Ja, maar dus als je in je jeugd dat zo van dichtbij meemaakt, dat trekt een spoor. En heel veel mensen denken, nou, die man is gefrustreerd of getraumatiseerd. Nee. Oh ja, dat is natuurlijk goed om even... Dat kan natuurlijk de gedachte zijn. Nee, dat er valt geen onvertogen woord over de Heer in dit hele boek. Nee, dat zijn prachtige foto's. En een Corbino-bijbel, geeft dat nog een extra waarde dan dat je zegt, het is een fotoboek? Nee, ik heb het ook helemaal geschreven. Er staan heel veel verhalen ook in. Het is niet alleen een fotoboek, het is ook een leesboek. Mm-hmm. En het is ook een overzicht van werken. Er zit ook een hoofdstuk openbaring in. En dan kun je ook zien een selectie van de films die ik heb gemaakt. Ja, want je bent meer dan dat natuurlijk. Ja, ik hou eigenlijk 3 ballen in de lucht. Ik fotografeer, ik film en ik schrijf. En je hebt deze bijbel, je hebt het, zeg maar de opzet van de bijbel vastgehouden. Want je hebt alle hoofdstukken een naam van een bijbelboek gegeven. Nou ja, je wilt een overzicht van werken presenteren. En dan denk je, hoe steekt dat in elkaar? En als je mee bezig bent, dan bedenk je ook hoe streng ik altijd ben in het beoordelen van mijn eigen werk. Het meeste werk ga je niet zien. En niet omdat het niet goed belicht is, maar omdat je denkt, dit is te hoogvaardig. Ik doe iemand niet genoeg recht. Of dit is niet liefdevol genoeg. Of dit is te streng. Of je gaat in feite een hele hoop hoofdzondes tik je eigenlijk af voordat je tot de juiste keuze komt. Ja, zullen we eens naar een van die hoofdzondes toe? Het eerste bijbelboek Genesis? Dus de vraag die eronder ligt is, zie je eigen relativiteit voldoende? En daarbij komt dat in mijn familie zijn niet alleen diverse generaties bevindelijkheid, dominees, maar van de andere kant zeker 4 generaties schilders en tekenaars. En ook de allereerste man die zich, zoals ik ook heet, Corbijn van Willeswaard mocht noemen, Abraham, die tekende fantastisch. En ook zijn zoon Abraham tekende geweldig. En zijn 4de zoon was mijn opa. En die was hier vlakbij, een paar 100 meter hier vandaan, tekenleraar op het Comenius College in Hilversum. En wat ik dan zo frappant vind, is dat je, als je je afvraagt, zien we onze eigen relativiteit genoeg? Ja. Zien we die onder ogen? Je begint eigenlijk met portretten en beeldenissen van je eigen familie. Ja, en dat is het werk van voorouders. En was dat zeg maar... Nou ja, dat is niet heel Calvinistisch, dacht ik. Ik kom ook uit de Calvinistisch nest... om meteen jezelf wat meer op de voorgrond te zetten... en waar je vandaan komt. Nou, ik vond het een eerbetoon aan mijn familie. En het hele boek is eigenlijk een eerbetoon aan mijn vader. Omdat zijn spirit, die duikt eigenlijk in alle stukken tekst op. Het werkelijke fotografiewerk begint ook met een portret van hem. Kan je hem beschrijven? Nou, het is de volkomen overgave van een vader aan zijn zoon. Hij zit naakt van de zijkant gefotografeerd? Ja, in mijn studio. Het lijkt een beetje een snapshot. Maar het is een heel bewust beeld van overgave. En van wanneer dateert deze foto? 2002. En hoe vond hij dit om te doen? Was heel trots op. Ja? Ja, daar was de oude dominee heel trots op, ja. De oude dominee, ja, ja. Mooi. En Genesis is het eerste Bijbelboek. Hoe zien we daar iets van hoogmoed? Want hoogmoed is de hoofdzonde die je daaraan gekoppeld hebt. Nou ja, dus ik beschrijf de rol van al die voorouders in mijn leven. Dus ik geef aan dat ook zij aandacht verdienen... en dat ook zij iets hebben gepresteerd. Dus mijn eigen relativiteit zie ik in die zin hopelijk voldoende. En nu ben je een broer van Anton Corbijn. Dat weten misschien ook, heel veel mensen niet. Dat ook, is natuurlijk ook een beroemd fotograaf. We hebben ook een zus die fantastisch schildert en tekent... en sieraden maakt en sculpturen. En dan heb ik nog een andere broer. En die verdient gelijk mijn vader zijn geld met constructief lullen. Maar Anton heeft wel een andere afslag genomen, als ik het dan zo beluid. Die ken ik dan weer uit de popwereld. Ja. Wereldsterren, nog steeds, van de Stones, David Bowie, U2, clips gemaakt. Die heeft ook wereldwijd, mondiaal, op een ander vlak helemaal gemaakt. Hoe lastig is dat? Zit u dan in de schaduw of... Nou, ja, nee. Er is het een en er is het ander. Maar... Het is fundamenteel ander werk. Maar bewonderen jullie elkaar? Of? Daar heb ik geen idee van. Lijkt me niet zo relevant. Het gaat om dat het werk fundamenteel anders is. Aha. Zou ik zeggen in ieder geval. Ik kan natuurlijk niet over zijn werk zo goed oordelen. Mijn werk gaat over contact. Maar als u hem zou fotograferen in deze Bijbelcontext? Hij zat er oorspronkelijk in, maar hij is uitgevallen in de laatste selectie. Omdat waarom? Ik had 16 spreads te veel. Voor het aantal wat ik altijd afgesproken met mijn uitgever. Oh. En het waren heel streng en hij is toevallig uitgevallen. Dat is dan ook wat? Ja. Nou ja, weet je, je gaat op kwaliteit en wat je hetzelfde beste vindt passen. U zegt, ik ben opgegroeid in de studeerkamer van mijn vader. Wat voor jeugd was het? In de Hoekse Waard, hè, geloof ik? Ja, nou ja, Hoekse Waard deels, maar ook Hoogland. En als je erbij wil, het staat er ook in, die overgang... strijden was, werd mijn vader het licht bevonden. En dat had heel veel gevolgen wel voor het gezin. Mm. Een sombere man. En hij is twee klassen in tractement achteruit gegaan... om maar beroepen te kunnen worden naar Hoogland, bij Amersfoort. Ja. En dat was voor een groot deel een katholieke gemeente. Ja. Mijn vader was erg ecumenisch. Dus daar bloeide hij als het ware helemaal op. En dan was hij zo arm, in die tijd, dat hij... één dag in de week ziekenhuispredikant werd in de Lichtenberg. In een ziekenhuis in Amersfoort of een verpleeghuis ook? Na afloop van de eerste maand krijgt hij zijn salaris bijgeschreven... op zijn giro-rekening. En hij kijkt ernaar en denkt, goh, dat is veel te veel. Dat is 4 keer zoveel als ik had verwacht. En mijn vader begint dan dus een girootje te schrijven... en 3/4 terug te starten. En gelukkig komt mijn moeder binnen en zegt, wat ben je aan het doen? Ja, ik heb te veel gekregen. Hij had zijn dagvergoeding als maandvergoeding verstaan... En zo puur en zo recht op de graad dat hij dus direct dat terugstortte. Ja. Zullen we naar een ander Bijbelboek? Ja. Jeremia, dat is een Bijbelboek wat niet veel mensen kennen volgens mij. Tenminste, ik kan me niet heugen dat het bij ons vroeger thuis veel uitgelezen werd. Laat ik het zo zeggen. De klagende profeet. Ja, je koppelt het aan woede, hè? Ja, dat is mijn woede over de dood van mijn vriend Jeroen. Jeroen van Merwijk. Ja. Ach. Dat zal nog diep zitten, want dat is... Ja, vind ik lastig, ja. Ja. Want wat was jouw relatie met Jeroen? Wij waren een soort kunstbroers. Kunstbroers? Ja. Hij was een van de eerste die zei... je schrijft goed, Maarten, dat moet je serieus nemen. En als Jeroen dat zegt, dan doe je dat. En waar bent u woedend over? Nou ja, ik had nog heel veel jaren van die man willen genieten. En van zijn werk. En, dat overkomt je. En toen komen meer mensen die een dierbare verliezen. Dat is vreselijk. Ja. Dus het is mijn eerbetoon aan hem. Zo moet je het boek verstaan. Aha, dus een eerbetoon. Maar in begin staat voor anderen. Nee, voor de ander. Voor de ander, oh zo. Ik heb bij de tentoonstelling ook een preek gehouden. En die preek ging over ijdelheid. En als je kijkt naar wat er aan beeld uitgebraakt wordt, als ik het zo mag noemen, these days, dan is de helft een selfie. Dus de helft van alle beeld wat dagelijks naar buiten wordt gebracht, is een selfie. Het gaat niet over de ander, nee, het gaat over onszelf. Dat is een fundamenteel andere emotie dan dat je de ander wil portretteren. Want wat beschrijft het verschil is, volgens jou? Ja, het is toch, ik wil mezelf zo mooi mogelijk zien. Een heel ander verhaal dan dat je de ander rechtmatig en terecht wil portretteren. Dat is een heel andere, totaal andere bezigheid, zou ik maar zeggen. Want daarin ben jij streng, hè, voor jezelf. Wanneer je de ander rechtmatig genoeg hebt geportretteerd. Ja. Als iemand zich geportretteerd moet worden of wil laten portretteren, dan heeft hij natuurlijk recht op iemand die dat met zijn hele hart doet. Hoe lang bent u ermee bezig met een foto? En gaat het ook in overleg met degene die u op de foto zit? Nou, overleg. Ik probeer mensen altijd te ontvoeren. Hoe werkt dat? Mee te nemen in mijn malle hoofd, mee te nemen in mijn energie, mee te nemen in het werken met elkaar. Dan staat iedereen dat? Ik zit nu toevallig. Ja, hij is vandaag bondscoach weer geworden. Louis van Gaal, hoe neemt u die mee in uw energie? Want dat lijkt me een hele knappe. Nou, erkennen dat die man een enorme hoeveelheid humor heeft. Om voor starters. En erkennen dat ik geen verstand van voetbal heb. Mm-hmm. Dat is ook een hele goeie. Dat lijkt me. En ook heel helder voor die man. Maar kwam u zomaar binnen bij hem? Nee, het was een afspraak. Maar je hebt een afspraak, maar vervolgens is natuurlijk de zaak, wat maak ik van die ontmoeting? Een goede ontmoeting is de premisse voor een goede foto, niet andersom. Hoe ging dat? Nou ja, erkennen dat ik geen verstand had van voetbal. Dat vond hij nogal amusant. En, ging het nog één keer uitleggen? Nou ja, hij vond ook, hij is natuurlijk sportfotograaf gewend en denkt dat hij toch altijd de camera laat lopen. En dan ben ik ook inderdaad streng. Als die foto goed is, hou ik hem weer op. En dus hij keek toen op zijn horloge en zei, we hebben nog 5 minuten. Ik zei, nou, kopje thee. Geen foto, kopje thee. De Bijbel is een veelzijdig boek, zo ook jouw Bijbel. Van Jeremia Woede gaan we zomaar naar iets heel anders. Als illusionist moet je jezelf elke dag weer helemaal opnieuw uitvinden. En dat gaat niet zonder risico. Thuis pak ik dat heel anders aan. Daar ga ik voor veiligheid en zekerheid. Bad eruit, veilige douche erin. Ja, dit is Hans Kazal. Nee, ik zag je al meeprevelen. Je kent hem uit je hoofd, die badkamers aanprijs in een reclame. Waarom laat ik dit horen? Omdat ik geen onderscheid wens te maken tussen highbrow en lowbrow. Dus ik maak zowel compleet abstracte soort witfilms, samen met een compagnon, voor Lavinia Meijer, als achtergrondprojectie. Als dat ik commercials produceer, bedenk, draai en maak en regisseer voor tv. Dit past bij Judas, hè? Dit is Judas. En help even Judas. Ik heb een enorme hekel aan de farizeeërs die je overal treft. Die zo heel graag huigelaars. Verdeel en heers. Hè? Dat is geen echte kunst. Daar heb ik een enorme hekel aan. Nooit wat aangetrokken. Heel graag met heel veel lol mijn eigen broek altijd opgehouden. En als je iets kunt, waarom zou je het niet maken? En ik heb daar lol in. En Judas gaat dus over dat ik gewoon broodwinnaar ook ben. En je ziet de Bijbel als het ware als boek gewoon doorlopen, maar opeens zie je ook waar ik het voor gemaakt heb. Voor Amnesty International, of voor de Volkskrant, of voor een commerciële opdrachtgever. En het laatste Bijbelboek is dan Openbaring. Ja. Even spieken. Geen foto. Nee, Openbaring is een register. Een register van mijn werk. En is ook een beetje een blik naar de toekomst, hè? Ja, we zijn aardig op dreef nu. Dus als je 40 jaar in het vak zit, dan ben je aardig op dreef. Het is toch die relativering, hè, van jezelf. Maar wat gaan we nog meemaken van je, Maarten? Nou, het gaat momenteel heel goed met mij als regisseur van muziekfilms. Onder andere voor Amsterdam Sinfonietta. En ik heb een waanzinnige compagnon in filmwerk, dus dat gaat heel goed. Ja. Ik verwacht eigenlijk dat ik zelf in de toekomst heel veel mensen nog ga fotograferen. En dat deze Bijbel wel geholpen heeft om dat te kunnen doen. Heb je nog een wensenlijstje van personen dat je zegt... Nee, ik heb niet zo'n bucketlijst. Nee. Er zijn te veel mensen die fantastisch bezig zijn. Zou je vader blij zijn met deze Bijbel? Zou hij hem vol trots naast de echte Bijbel zetten? Ik denk het wel, ja. Ja. Mooi. Terug, ik ben geschreven nadat hij was overleden. Dus mijn preken heeft hij nooit gelezen. Altijd een open einde. Ja. Maarten Corbijn, veel dank voor jouw verhaal en voor je prachtige Corbino-Bijbel. Graag gedaan. Ja, we gaan verder keren terug naar de Olympische Spelen. Ze is by far de beste Nederlandse tennister van de laatste jaren. Behaalde de halve finale van Roland Garros in 2016. De kwartfinale van Wimbledon in 2018. En stond vierde op de wereldranglijst in 2019. Iets wat geen enkele Nederlandse ooit heeft behaald. Ik zie er al glimmen. Een groot sportvrouw die nu kiest voor zichzelf en een toekomst zonder tennis. Vanuit Scheveningen hebben we contact met Kiki Bertens. Goedenavond, Kiki. Hi, goedenavond. Alweer eventjes thuis. Happy? Ja, zeker. Ja, ik had het natuurlijk heel graag wel anders afgesloten... met een mooier resultaat in Tokio. Maar ja, helaas heeft het niet zo mogen zijn. En ja, nu lekker aan het bijkomen van alles. Ja. Zeg, je werd vanmiddag samen met dubbelpartner Demi Schuurs... welkom geheten op het Olympic Festival in Scheveningen. We gaan nog even luisteren hoe dat ging. En dames en heren, de kenenschoor voor niemand minder... de one and only legendary Miss Kiki Bertens! Dan een hele stomme vraag, maar dan heb je zomaar in één keer je laatste wedstrijd gespeeld, meid? Ja, dat was heel erg gek. Ik had natuurlijk gehoopt dat mijn laatste wedstrijd heel erg anders zou verlopen. En misschien wel met een plak mee naar huis, maar we hebben ervoor gestreden en het was gewoon heel erg mooi. En ja, dit was het. Ja, maar hoor je toch even emotioneel... worden. Hoe is dat ineens als het dan toch de beslissing echt genomen is, de kogel door de kerk en ja, je bent een vrij mens misschien wel. Ja, klopt. Ja, daar leef je natuurlijk wel een beetje naartoe. Zo'n beslissing maak je niet van de een op andere dag. Maar ja, ik ben nog steeds daar heel erg achter die keuze. En ja, het is gewoon mooi geweest. Het is genoeg. Mijn lichaam zegt ook tot hier en niet verder. Dus nee, ik ben gewoon trots op wat ik allemaal heb bereikt. En ja, nu is het tijd voor andere dingen. Maar Kiki, je bent nog hartstikke jong. We zien Daphne Schippers ook worstelen met haar lichaam. Die zegt van, ik neem straks even een goede pauze... en ik hoop het dan weer op te kunnen pakken. Waarom gun jij jezelf de tijd niet om een physical break te nemen? Bestaat dat? Nou, eigenlijk heb ik die natuurlijk wel een beetje gehad. Toen corona begon, toen heb ik echt even inderdaad de boel gelaten. En even zonder tennis. En ja, dat beviel eigenlijk al best wel goed. Nou, daarna toch weer gaan spelen... Ik kreeg weer heel erg veel last van mijn Achilles. Toen ook besloten om me daar aan te laten opereren. Weer volle bak geknokt om weer helemaal terug te komen op het hoogste niveau. Maar ja, helaas qua prestaties is dat niet gelukt. En ja, is mijn lichaam gewoon nog steeds niet, voelt gewoon niet top. En ja, dan moet je gewoon naar jezelf denk ik eerlijk kijken en een keus maken. Wil ik dit nog? Wil ik mijn lichaam dit nog aandoen elke dag? Wil ik mijn geest dit nog aandoen? En ja, ik kwam eigenlijk tot de conclusie dat ik het gewoon echt wel mooi geweest vind. En, kun je dan eens beschrijven hoe je opstaat? Want ik zag van de week judoka's in de studio. Die zeiden ook, ja, ik wou dat ik 's ochtends pijnvrij mijn bed uitkwam. Hoe gaat het bij jou dan? Ja, nee, ja, ook niet. Maar ik denk dat elke topsporter dat gevoel wel heeft. Alleen toch kan je daar gewoon tegen verzetten. En werk je gewoon elke dag keihard om dat de volgende dag toch weer net iets beter te laten zijn. Of dat je weer een paar procentjes beter wordt dan de dag ervoor. Alleen ja, op een gegeven moment als die drive gewoon wat minder is. En je daar een beetje bij neerlegt. Ja, dan moet je jezelf afvragen van oké, kan ik dit dan nog wel doorzetten? En ja, dat was het niet. Hoe heb jij serieus pogingen genomen om je mentaal eroverheen te zetten? Nou ja, je blijft natuurlijk elke keer maar tegen jezelf zeggen van oké, kom op, niet zeuren, gewoon doorgaan. En dat heb ik altijd kunnen doen. Ik denk dat tijdens mijn carrière mijn grootste kracht altijd is geweest. Dat ik gewoon altijd doorging en nooit opgaf. En eigenlijk voor mezelf de lat super hoog aan het leggen was, continu. Dus ik wilde me elke keer maar verbeteren en verbeteren. Alleen ja, op een gegeven moment is het gewoon genoeg. En dan kan je dat niet meer. En dan moet je gewoon eerlijk zijn en naar jezelf luisteren van oké, dan was was dit het dus. En dan heb ik een hele mooie carrière gehad. Jazeker. Ik heb één vraag. Die eerste wedstrijd, die singlepartij die je speelde, dat ging dus niet goed. En toen zei je in de afloop in een interview, en daar kijk je dan met stijgende verbazing naar, omdat iedereen knokte om op die spelen te komen. Jij zegt, ja, ik stond daar in het veld en ik had er niet aan moeten denken om na deze wedstrijd nog een paar sets te spelen. Ja, hoe kan dat? Ja, tuurlijk, ergens wel. Hè. Ergens, want anders ga je die baan ook niet op. Die baan ga je op om te winnen en om te strijden. Maar ik weet ook wat dat fysiek met me deed. Dus inderdaad, ik heb gewoon 2-3 dagen daarna moet ik gewoon echt weer met heel veel pijn en pijnstillers sta ik weer op die baan. En ja, dat hoeft gewoon nu niet meer. Dus ik hoef niet meer het uiterste van mezelf te vragen dag in dag uit. Mijn lichaam dat ook niet meer aan te doen. Dus dat is gewoon iets waar ik echt wel naar uitkijk. En dat ik me fysiek gewoon weer een beetje oké ga voelen. Ja, het ging natuurlijk veel over die blessures en die moeite, Kiki. Maar waar heb je nou het meest van genoten in je prof bestaan, om het zo maar te zeggen? Ik denk gewoon van het feit wie ik nu ben. Ik heb zoveel meegemaakt natuurlijk tijdens mijn carrière. Ik ben zo gegroeid als persoon. Ik begon ooit tennis toen ik 6 was. Op een gegeven moment ook nog steeds bij de jeugd. Maar ook in het begin van mijn profcarrière vond ik het verschrikkelijk als er 10 mensen langs de kant stonden. En dan vond ik dat heel erg spannend. En ja, uiteindelijk heb ik in de grootste stadions van de wereld gestaan. Halve finale Grand Slam, Center Court Wimbledon, nummer 4 van de wereld. Ja. Dus ja, ik heb zoveel dingen mogen meemaken en ik heb zo'n persoonlijke groei doorgemaakt. En ja, dat neem ik gewoon de rest van mijn leven mee. En ja, daar ben ik gewoon heel erg trots op. Ja. Nou, we net Kim Lammers hier in de studio gehad, hè, hockeyster. En die zegt altijd, ik ben zo blij dat ik een teamsport beoefen. Onderschatten wij hoe het is zoals jullie leven en reizen en werken? Is dat leeg of wat moet ik me voorstellen daarbij? Ik heb natuurlijk nu de laatste jaren zeker heb je gewoon je eigen team om je heen. Die ook heel veel werk voor mij doen natuurlijk. Dus daar ben ik super blij mee. Maar uiteindelijk is het toch op de baan dat je het zelf moet doen. En ja, natuurlijk is dat af en toe lastig. Alleen dat is ook wel weer het mooie van een sport die je alleen doet. Is dat je het echt zelf allemaal beleeft. Dus ook de mindere momenten die verpest je eigenlijk zelf, om het zo maar te zeggen. Maar ja, je beleeft ook zoveel mooie momenten. En als je ziet hoe ik als persoon gegroeid ben, denk ik dat ik dat wat ik net zei alleen maar de rest van mijn leven meeneem. Ja. Maar je hebt in je tenniscarrière verschillende coaches gehad. Kun je aangeven wat je meeneemt van elke coach, wat je geleerd hebt? Die hebben mij natuurlijk gewoon gevormd tot de persoon die ik nu ben. Ik heb als jong meisje ben ik begonnen bij Martin. Daar heb ik 18 jaar gezeten. Dus dat is als tennisser is dat echt heel erg lang. Dus ja, die heeft mij alle techniek en alles natuurlijk vanaf het begin af aan allemaal bijgebracht. Daarna inderdaad ben ik met Raymond gaan werken. Die me inderdaad Raymond echt Sluiter? Ja, Raymond Sluiter, die mij super erg die stap daarna natuurlijk geholpen heeft. Echt naar de wereldtop toe. Wat heb je van hem meegenomen dan? Heel veel dingen natuurlijk. Je groeit daar natuurlijk samen in. En inderdaad meer geloof in mezelf krijgen. En naarmate je natuurlijk meer wint, is dat sowieso makkelijker. En ja, om dat laatste stuk, op een gegeven moment kwam Elise Tamele daar ook bij. En om dat laatste stuk nu samen met Elise gedaan te hebben, dat was echt super mooi. En ben ik heel blij mee dat ik op deze manier mijn carrière heb kunnen eindigen. Over mensen om je heen gesproken. Ook Kiki, luister even mee. Lieve Kiek, ik wil je ontzettend feliciteren met een ongelooflijk mooie carrière. Ik ben heel erg trots op jou en ik wil je ook bedanken voor alle mooie momenten die we samen hebben mogen en kunnen meemaken. Het zijn momenten voor mij die ik nooit zal vergeten. Niet als sportvrouw, maar ook als vriendin ben je gewoon heel veel waard voor mij. En ik zal de momenten samen ook zeker gaan missen. Maar ik weet zeker dat we nog heel vaak afspreken en nog heel veel mooie momenten gaan meemaken. Maar nogmaals, ik ben super trots op jou. Geniet van de momenten die er nu aankomen. Dat heb je helemaal verdiend. En ik zal zeker aan je denken als ik weer op reis ben en we hebben contact. Dikke knuffel. Ja, dat was Demi Schuurs. Je speelde het laatste dubbelspel op te spelen. En dat was zo merkwaardig om te zien. Want toen was jij ineens degene die de boel op moest peppen bij haar. Wat gebeurde daar? Ja, het was heel erg lastig in het begin. Zij was gewoon zo gespannen. En wat natuurlijk ergens heel erg logisch is, het was voor haar gewoon een droom die uitkwam om op de Olympische Spelen te staan. En ja, dat bracht gewoon aardig wat spanning met zich mee. En ja, gelukkig had ik het dan al iets meer ervaring daarin. Heb ik het vaker meegemaakt en kon ik haar een beetje tot rust brengen. En, op zo'n Raymond Sluiters, hè, was je op eraan het inpraten, toch? Ja, nou ja, dat heb je natuurlijk. Je kent elkaar zo goed. Dus ja, ik zag gelijk dat er wat was. En dan probeer je haar een beetje tot rust te brengen. En te zeggen dat ze het gewoon verdient natuurlijk om daar te staan. Want ja, ze staat gewoon top 10 van de wereld. Dus is gewoon wereldtop. Ja. Dus ja, super, super fijn dat ze het uiteindelijk die switch heeft kunnen maken. En hoe ze dan die wedstrijd vervolgens naar zich toe trekt. En dat we uiteindelijk die wedstrijd winnen. Dat, dat blijft in ieder geval voor altijd bij me. En ja, dat wil ik ook herinneren als het einde van mijn carrière. Helaas corona daarna roet in het eten. Zeg, hoe zie je de toekomst voor je? Wat ga je doen? Nou, voorlopig even niks, denk ik. Vooral het niks moeten. Gewoon elke dag even kijken waar ik zin in heb. Mijn lichaam niet tot het uiterste te hoeven drijven. Dat is denk ik het eerste. En ja, wat er vervolgens op mijn pad komt, dat gaan we zien. Maar, heb je een idee? Heb je een beeld? Nee, eigenlijk nog helemaal niet. Nee, ik doe wel de coachingopleiding. Dus die hoop ik dit jaar af te ronden. Of dat is wel de bedoeling. Maar of ik daarna dan wat mee ga doen, echt nog geen idee. Ik zie het wel. Ik ga vooral even doen waar ik zin in heb. En wat mij gelukkig gaat maken. En ja, wat er dan uiteindelijk op mijn pad komt, dat gaan we zien komende maanden. Ja, zeg, de mensen die meekijken op de radio, dat kan. Ik heb eigenlijk nog zelden zo'n gelukkig gezicht gezien bij jou. Ja, nou ja, ik ben ook heel ontspannen. Ik ben natuurlijk nu al een weekje terug. Ik heb al een weekje even echt uit kunnen rusten. En het is gewoon echt wel geland. En wat ik al zei, ik ben gewoon echt meer dan klaar voor een ander leven. Ja. En natuurlijk, ik heb dit met heel veel plezier gedaan. En het heeft weer heel veel werk gekost. En ik ben super blij en trots met alles wat ik heb bereikt. Alleen, het houdt een keer op. En voor mijzelf was die grens bereikt. Dus ja, ik sta 100% achter die keuze. Dus dan denk ik dat je alleen maar blij en gelukkig mag zijn. Ja, Kiki, we hebben van je genoten. Namens alle fans denk ik dat we jou al mogen bedanken voor de geweldige prestaties die je geleverd hebt. Nou, hebben heel veel sporters gekke hobby's. Jij ook? Wat ga je nu doen als je niet tennist? Nou, wij zijn heel erg van de puzzels in de familie. Dus we zijn een van de grootste puzzels die er is. Zijn we aan het maken momenteel. Dus, welk is dat? Ja, dat is een puzzel van, wat is het volgens mij? Jan van Haaster? Nee, ja, die is inderdaad heel erg in trek. Maar die zijn iets kleiner. Hoeveel stukjes heeft die? Ja, deze heeft iets van 52 stukjes of zo. Oh, hey, dus, nee, normaal. Oh. Ja, maar jij dus woont natuurlijk groot. 52.000? Ja, ja, dus daar zijn we al een aardig tijdje mee bezig. Dus dat is het eerste project wat we af willen maken. Kijk, ambitieus zeg ik. Je blijft eigenlijk bezig. Gewoon topsporter. Want je gaat van toptennis naar toppuzzelen, zeg ik dan maar. Ja, toch een uitdaging hebben. Zeker. Zeker. En heb je ook een hond die er dan overheen rent? Ik heb wij een keer gehad. Nee, gelukkig 3000. Niet. Nee. Ja. Kiki nee, Bettens, dankjewel. Dankjewel. Wij zijn dankjewel. Zo terug naar het nieuws van 10. Tot zo. Het is gemakkelijk, gevarieerd, gezond en ook nog eens lekker. De maaltijden van Appetito. En daar hoeft u niet voor in de keuken te staan. Dat hebben wij al voor u gedaan. Probeer het eens. Appetito. Kijk op appetito.nl. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Ook bij een dieet of specifieke voedingsgewoonte, kies voor de maaltijdservice van Appetito. Dat zal je net zien. Heb je eindelijk een baan gevonden die je leuk vindt, word je zomaar opeens ontslagen. Daar sta je dan, met al je spullen buiten. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester, juridische hulp, maar dan slimmer. Op zoek naar een spannende date? Via Novamora vind je singles en stellen die hetzelfde willen als jij. Novamora.nl. NPO Radio 1. 10 uur, Kees Groot met het NOS-journaal. In de Libanese hoofdstad Beirut zijn tientallen gewonden gevallen bij protesten tegen de regering. Volgens het Rode Kruis zijn er zeker 10 demonstranten naar het ziekenhuis gebracht. De oproerpolitie zette traangas en een waterkanon in toen er stenen werden gegooid naar het parlementsgebouw. De betogers zijn kwaad omdat er precies een jaar na de enorme explosie in Beirut nog niemand verantwoordelijk is gesteld. Bij de ontploffing kwamen 218 mensen om het leven en raakten duizenden hun huis kwijt. Nederland stuurt deze week 2 blushelikopters naar Albanië om te helpen bij het bestrijden van de natuurbranden daar. In heel Zuidoost-Europa houden de branden aan. De EU heeft een noodhulpprogramma in het leven geroepen om de getroffen landen te helpen. Zo zijn er afgelopen weekend al 3 blusvliegtuigen naar Turkije vertrokken. In Griekenland woedden de afgelopen 24 uur 118 branden. Onder meer bij de antieke stad Olympia, de bakermat van de Olympische Spelen. Daar moesten bewoners worden geëvacueerd. Voor de 2e keer in korte tijd heeft Philips beademingsapparatuur uit ziekenhuizen moeten terugroepen. Dit keer vanwege fouten in de software. 22.000 apparaten die in ziekenhuizen wereldwijd werden gebruikt zijn teruggeroepen. De meeste in de VS. De problemen worden veroorzaakt door het veiligheidsmechanisme. Dat werkt te goed en daardoor is het mogelijk dat mensen die aan de apparatuur liggen te weinig zuurstof krijgen. De politie heeft in Etten-Leur een man en een vrouw uit Polen aangehouden die ervan worden verdacht dat ze tientallen keren met hun auto hebben getankt zonder te betalen. De 2 lagen te slapen in hun auto die al enkele dagen op een plein geparkeerd stond. Uit registraties in politiecomputers bleek dat met de wagen 24 keer was getankt zonder daarvoor te betalen. Volgens de politie zijn de 2 dakloos. Ze zitten voorlopig vast. Het weer. Vannacht klaart het op en koelt het af tot 12 graden. Morgen begint over het algemeen droog. Maar in de middag kunnen er flinke buien vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Voor ontzettend lage prijzen. En gratis thuisbezorgd. VidaXL.nl. Elk geluid is onbetaalbaar. Bij Van Bokstel is uw hoortoestel juist wel betaalbaar. Vanaf 0 euro en ongeacht uw verzekering hoeft het u niet meer te kosten dan 99 euro. Wat betaalt u voor uw hoortoestel? Voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Weet je waar je echt blij van wordt? Van de Big Smile Weeks van TUI. Wat dacht je van 9 dagen Aruba? Al vanaf 649 euro. Dan krijg je toch een grote glimlach van op je gezicht. TUI. Discover your smile. Centraal Beheer Zakelijk met Michael. Ja, dag Van Heumen hier. Ik heb nogal wat medewerkers die ziek thuis zitten. En het wordt me wat hectisch. Ja? IT is ook al ziek en dan nu net gedoe met mijn internet. Ik ga u helpen. Verbinding. Zou u anders misschien even mobiel kunnen bellen? Goed idee, want dit is gewoon... Stel, je wil je bedrijf draaiende houden als je medewerkers ziek worden. Dan kun je Centraal Beheer Zakelijk altijd bellen. En helpen wij je verder. Niet te doen. Ook grip houden op je bedrijf als medewerkers ziek worden? Kijk op centraalbeheer.nl/zakelijk. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Annette van Tricht en Hans van der Steeg. 9:54, laatste uurtje langs de lijn en omstreken. Met daarin onder meer over kerstverse bondscoach Louis van Gaal. En we spreken Hugo Lochtenberg, die eerder een spraakmakend boek over hem schreef. En wat doe je als je een studieschuld hebt van 60.000 euro? Nou, Max Koedijk heeft een heel creatieve manier om dat binnen een jaar te fixen. U hoort zo hoe. Maar nu eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. 3 nieuwe medailles voor Team NL op de Olympische Spelen. Zwemster Sharon van Rauwendaal won een zilveren plak op de 10 kilometer open water zwemmen. 5 jaar geleden pakte ze in Rio het goud, maar ze is nu ook blij met haar 2e plek. Je gaat hierin als de favoriet en dat merk je gewoon. En ik denk dat ik had het niet beter kunnen doen als favoriet hier. Ik ging elke ronde rustig naar voren, heel goed gedronken. Het was warm, maar ik had er niet zoveel van gemerkt. Dus ik had niet beter kunnen doen vandaag. En ja, ik ben heel erg blij met zilver. En brons was er voor Femke Bol op de 400 meter hoorde. En het wordt hier 3 of 2. Mohammed, 3 voor Femke Bol. Olympisch brons. En McLaughlin, Olympisch kampioen, een nieuw wereldrecord, 51-47. Bol werd dus derde achter Muhammad en Sydney McLaughlin, die het wereldrecord verpletterde. Femke Bol zelf liep een Nederlands en Europees record. Ze was dan ook tevreden. Die meiden zijn echt van bizar niveau. En, jij ook? Ik ben blij dat ik er best wel dichtbij kon blijven relatief. En dat ik tegen ze heb kunnen lopen en mijn beste race heb kunnen doen. Nog een bronzen medaille. Ruiter Michael van de Vleuten is met zijn paard Boville Z derde geworden in de individuele springfinale. Hij kon het na afloop eigenlijk niet geloven. Dat hij hier met een bronzen medaille uit kan rollen, dat is, ja, moet ik eigenlijk nog een beetje te bevatten. Ik ging hier naartoe met natuurlijk de juiste vorm. Met een paard die zijn eigen goed voelt, maar eveneens ook een onervaren paard. Ja, de manier waarop met kracht en overtuiging dat het paard vandaag sprong, was fantastisch. De Nederlandse hockeysters hebben de finale gehaald. Ze waren in de halve finale veel te sterk voor Groot-Brittannië en wonnen met 5-1. En vrijdag is Argentinië de tegenstander in de finale. Minder goed deden de Nederlandse handbalsters het. Ze verloren in de kwartfinale kansloos van Frankrijk met 32-22 en zijn daardoor uitgeschakeld. Dat is een bittere pil voor Nienke Groot. Die hoopt haar carrière af te sluiten met een medaille. Ik weet zeker, over een uur ben ik enorm trots en kan ik er echt wel anders naar kijken. Maar nu ben ik gewoon zo teleurgesteld dat het gewoon zo moest gaan. En dat overheerst nu gewoon. Twee dagen na een gouden race op de 5 kilometer heeft Sivan Hassan zich geplaatst voor de Olympische finale op de 1500 meter. Hassan kwam ook nog eens als eerste over de finish in haar halve finale. En meerkampse Anouk Vetter ligt op medaillekoers. Na 4 onderdelen staat ze bovenaan, tot haar eigen verbazing. Ja, sorry, ik dacht, wat doet mijn naam daar? Ik kom meteen al die verwachtingen. Ja. Nee, ja, leuk voor dag 1. Ik ga best goed, maar ik dacht, zo bijzonder ook weer niet. Ja, morgen verspringen wordt echt belangrijk. Sowieso altijd belangrijk. Maar echt even genieten. Ik doe het goed dus, ja. Ja. Morgen zijn er nog 3 onderdelen te gaan. Ook Emma Oosterwegel doet het goed. Ze staat op de 11e plek. En Nadine Broersen is de 3e Nederlandse en zij staat 17e. De tweelingzussen Noortje en Brechtje de Brouwer zijn bij de duetten in de Olympische finale synchroonzwemmen als 9e geëindigd. Het goud ging daar naar een Russisch koppel. En ander sportnieuws dan. Voetballer Myron Boadu verlaat AZ en speelt komend seizoen bij AS Monaco. Deze zomer nam AZ ook al afscheid van de aanvaller Calvin Stanks en doelman Marco Bizot. En dan, het hing al weken in de lucht, maar nu is het officieel. Louis van Gaal is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. En het is de 3e keer dat Van Gaal de leiding heeft over Oranje. En daarover praten we verder met presentator-journalist Hugo Lochtenberg, die eerder een boekschrijving gaf te laan over Louis van Gaal. Hugo, goedenavond. Had je dit nog verwacht, dat hij toch nog een keer bondscoach zou worden? Had je het boek niet later moeten schrijven? Nou, dat laatste zeker niet, maar nee, ik had eerlijk gezegd, had ik het niet meer verwacht. Alhoewel toen Frank de Boer wegging of weggestuurd werd eigenlijk. Toen dacht ik wel, dit is op zich wel echt een kolfje naar zijn hand. Het is een relatieve periode tot en met een WK. En dat magische woord, hè, een wereldkampioenschap, dat is voor Louis van Gaal echt mythische proporties. Het feit dat hij daar nog een keer actief kan zijn. Toen dacht ik wel, oh, dat zou me niet verbazen als ze bij hem uitkomen. Ja, moeten we maar hopen, hè, Hugo, dat ze er actief kunnen gaan zijn. Ja, tuurlijk. Dat is de eerste klus die moet klaren. Dus dat is, ja, luister, daar kan ik ook niet over zeggen of hij dat zeker gaat redden. Dat is natuurlijk, daar is alles op gericht. Maar dat vind ik het fascinerende aan deze man. Dat hij zal er alles tot in de voorbereiding aan doen om dat te realiseren. Ik moest aan denken, omdat misschien herinner je dat hij met Frank de Boer, zijn voorganger, zat te pielen met het aantal speelminuten van Donny van der Beek. Toen had hij in de verkeerde kolom gekeken. Ja. Hij had hier gekeken bij Davy Klaassen. Nou, dat is een typisch voorbeeld waarvan ik denk, iedereen maakt fouten, Van Gaal ook. Maar de kans dat Van Gaal zo'n fout maakt, die acht ik echt veel, veel kleiner dan dat Frank de Boer dat overkomt. En dat typeert hem heel erg, deze man. Die zit er zo bovenop, op al die details. Die kent hij zelf, bij wijze van spreken, al van buiten, voordat iemand hem die column voorlegt met alle speelminuten erin. Nou, ik noem je hem toch even Van Gaal-kenner, hoor. Kijk, Frank de Boer is eigenlijk voortgekomen toch wel uit de wens van de huidige selectie. Daar zijn er natuurlijk nog heel veel van over. Eigenlijk wilden ze een Van Gaal niet. Dat is eigenlijk, vind ik zelf, aan deze hele benoeming het spannendste element. Want Van Gaal is ook een eergevoelige man. Dus die weet dat. Hè, dat na het vertrek van Koeman naar Barcelona was ook al deze mogelijkheid. En toen hadden ze ook een korte aanlooptijd naar een EK toe, et cetera. Dus had je eigenlijk een vergelijkbare situatie. En toen heeft die spelersgroep, in ieder geval de belangrijkste spelers, gezegd, dat willen we niet. En nu heeft diezelfde directie van de KNVB, die daar destijds naar heeft geluisterd, die heeft nu eigenlijk een soort van, ja, veto uitgesproken. Want dan krijgen jullie alsnog de bovenmeester die jullie niet wilden. Althans, zo wordt hij dan gepercipieerd. En dat ben ik wel benieuwd naar, welke dynamiek dat met zich meebrengt. Van beide kanten, van de spelers. Maar ook wat Van Gaal daar zelf over zegt, naar die spelers toe. Want uiteindelijk is het toch... Ja, de bond is bij mij uitgekomen omdat jullie het zelf niet hebben gepresteerd, jongens. En het is dus ook, hij zal het ook gebruiken in zijn voorbeeld. Ja, het is ook een bovenmeester die onlangs toen hij de vrouwen toesprak... die op weg gingen naar Tokio, nog zei van het is een veredeld sterrenelftal, die mannen. Ja, zoals altijd bij Louis van Gaal, als hij iets zegt in het openbaar... en hij weet dat hij iets gaat zeggen, moet je echt heel goed luisteren naar wat hij zegt. Okay. Want hij had het niet specifiek over Oranje, maar dat wat hem opviel op het EK. Ja. Of op het EK. En daar maakt hij eigenlijk zijn echte sollicitatie bekend, vond ik. Want wat zegt hij daar, wat hij altijd zegt... niet het team met de beste 11 individuen wint, maar het beste team wint. En waar is hij nou echt, echt goed in, durf ik te zeggen... in het kneden van een team. Dat is wat hij kan. En dat is wat hij daar zei zonder specifiek oranje te, op Oranje te doelen. Wat hij zeker ook deed. Maar er waren meer teams op het EK die daar aan voldeden, zou ik maar zeggen. En hij gaat ook met een heel nieuw eigen team aan de slag. Dat worden dan Danny Blind en Henk Vreese. Dat worden zijn assistenten. Hoe zie jij hun complementair aan Van Gaal? Nou, je zegt een heel nieuw team. De grap is met Van Gaal dat eigenlijk over het algemeen dat soort dingen nooit zo heel erg nieuw zijn. Want met Danny Blind gaat hij terug tot in zijn Ajax-tijd. Toen hij, zoals hij zelf zegt, was Danny mijn verlengstuk op het veld. Die mannen die kunnen echt lezen en schrijven met elkaar als het over voetbal gaat. Die weten echt exact van elkaar wat ze van elkaar verwachten. Frans Hoek, de keeperstrainer, heeft hij ook al heel vaak meegewerkt. Alleen Vreese is in dat opzicht nieuw. En... ja, daar spelen allerlei aspecten een rol, denk ik. Dat hij een ervaren man binnenhaalt die de Eredivisie nu van binnen kent. Dat hij een Feyenoord-achtergrond heeft. Zal ongetwijfeld ook meespelen. De wens vanuit de KNVB met de commissie Wijnals dat dit dus meer diversiteit is. Dat heeft Van Gaal altijd gedaan. Dat heeft hij in Brazilië ook gedaan met Patrick Kluivert, et cetera. Dus dat is voor hem niet zo'n enorm schokkend. Het is meer... ja, verrassend dat hij voor Vreese koos en niet iemand met wie hij al eerder heeft gewerkt, vond ik. Zeg, die chemie tussen deze spelers en Van Gaal, dat wordt, zeg jij, de spannendste uitdaging. Want is het nog wel, iedereen heeft zijn houdbaarheid, zegt Mart Smeets. Dus ik denk Van Gaal ook zijn aanpak dan vooral. Toch wel dat autoritaire, past dat nog bij deze jongens in deze tijd? Gaan ze hun mobieltjes wegleggen? Ik noem maar wat. Nou ja, dat is een interessante vraag. Ik ben niet de woordvoerder van Louis van Gaal... en helemaal niet voorzitter van zijn fanclub. Maar jij het feit dat hij alleen maar autoritair is... ja, dat is echt niet zo. Want er zit echt een duidelijk parallel in, vind ik, met 2014... toen die jonge jongens, zoals Bruno Martens, Indy, Stefan de Vrij... die hadden alleen nog maar eredivisieervaring. Dat zou je nu kunnen zeggen voor jongens zoals Denzel Dumfries, et cetera. Die neemt hij echt onder zijn hoede. En die spreekt hij streng toe, maar die behandelt hij ook bijna vaderlijk... Die begeleidt die echt helemaal naar zo'n toernooi toe... wat ze daar kunnen verwachten. Maar zo'n Memphis is toch wel... toch niet zo autoritair. Maar luister, Memphis is toch wel een stukje ouder nu. Dat is misschien als... Nou ja, zoals Koeman aan de praat even spannend, krijgen. Ja, nee, maar dat ben ik helemaal met je eens aan. Als het spannend is, dan gaat het over mensen zoals Memphis. Snap je? Die zijn groot, die hebben al een status. Daar heeft al een keer een ervaring mee gehad bij United... die niet per se positief was. Dus dat is wel spannend. Die jonge jongens, dat gaat hij redden. En uiteindelijk zal hij er alles aan doen met Memphis ook. Maar dat is wel interessant of die net zo goed kan laten functioneren als Koeman dat kan. Die natuurlijk wel echt van een jongere generatie is. Dat vind ik zelf ook echt heel spannend om te zien. Ik denk dat het Shunaya er ook wel weer naar uitkijkt. Eigenlijk kunnen we niet wachten, want het is toch hartstikke kleurrijk... en fijn om hem weer aan het werk te zien. Ja, zeker. Maar vooral inhoudelijk vind ik het interessant. Het is gewoon wat je ook van deze man vindt. Het is een vakman op zijn gebied. Dat vind ik zelf nog interessanter dan dat ongetwijfeld de Telegraaf daar weer tekeer gaat. Dat zal best. Ja. Zeg, ga je nog extra hoofdstuk schrijven? Ik bedoel, dan pas je het toch gewoon weer aan? Follow. Ja, nou, vandaag tijdens hardlopen schoot het wel even door mijn hoofd. Ik dacht, god, hier zit sowieso een fantastisch verhaal in natuurlijk. Dus ga ik nog even over nadenken. Leuk. Ik zou het je aanraden. Hey, leuk, Hugo. Leuk je gesproken te hebben. Presentator en journalist Hugo Lochtenberg. Die dus, hoe heet het boek? Er zijn natuurlijk heel veel boeken. De Hand van Van Gaal. De Hand van Van Gaal was het, ja. Vorig jaar gelezen. Dankjewel. Hoi. And says, come on, let's have it. She brings out the worst you can be. That's a good day for a bad habit. Don't you She'll play him like some kind of movie, and then smokes the last of his cigarettes. She's got no mercy for the soldiers, no mercy for the king. No mercy for the soldiers, no mercy for the king. No mercy for the soldiers, and no mercy for no king. No mercy for no king. She picks his heart like it's a pocket. She wears her hair like it's a crown. She sees straight through all his cool poses, and she'll hold the leash, good dog, stay down. She's got no mercy for the soldiers, no mercy for the king. No mercy for the soldiers, no mercy for the king. There's no mercy for the soldiers, and no mercy for the king. No mercy for the king. For the king, no mercy for no soldiers, no mercy for no king, no mercy, oh no mercy, no mercy for the soldiers, no mercy for the soldiers, no mercy for the soldiers, no mercy for no king. Berkeloen. Ja, heerlijke band. Ja. No mercy. Zeker. No mercy ook voor mensen die studieschuld hebben. Want sommige mensen doen er 30 jaar over om hun studieschuld af te betalen. Moet tot de laatste cent moet dat gewoon terug. Max Koedijk, AK, zeg ik maar eventjes, stufiestrijder, zo noemt hij zich ook wel, heeft een creatieve manier bedacht. Met een ouderwetse ruilhandel hoop jij binnenkort, Max, of binnen een jaar, van 60.000 euro studieschuld af te zijn. Je begon in maart met een klein knuffeltje, begreep ik, maar ondertussen heb je een filmrol van de klassieke Costa in de aanbieding. Je gaat dus met een vriend of vriendin naar Lloret de Mar en dan verblijf je in een hotel. De volgende dag ga je naar de filmset en heb jij een rol in Costa, de superklassieker, met tekst. En op een gegeven moment komt die film uit. En dan komt die in de bioscoop. En dan is er een première. En daar ben jij bij. Aanwezig op de première. Beeld je even in hoe dat is. Ga ik ook doen. Ja, Max, welkom hier. Dankjewel. Hoeveel ben je al kwijt van die 60.000 euro op dit moment? Nou, dat is een beetje de vraag voor hoeveel de filmrol zo meteen over de toonbank gaat. Ah, de filmrol van Costa, die we net, waar we net het fragment hebben. Ja, dat is waar ik nu ben. Hetgeen wat ik daarvoor had was een Rolex. Die was 5.000 euro. Een Rolex? Ja. Hoe ben je daar aangekomen? Want je bent begonnen met een knuffeltje. Ja, het ging heel snel. Ik heb nu pas 7 keer geruild, eigenlijk. Ik snap er eigenlijk helemaal Wacht niks even. Van. Zal ik het? Ja, ik snap er helemaal niks van. Wat ruil je dan? Wat snap je niet daaraan? Nee, wat je ruilt. We horen nu een filmrol, maar hoe... Nou, kijk, het gaat zo. Ik had het knuffeltje. Ja. En ik dacht, ik ga binnen een jaar dat knuffeltje steeds ruilen voor iets van meer waarde. Ja. En het moment dat ik iets heb waarvan ik denk van, nou, dit is 60.000 euro, dan verkoop ik dat. En dan geef ik die 60.000 euro aan een duo. Je hebt de hele opbouw gehad. En dan zijn we er vanaf. Zo had ik dat, of heb ik dat een beetje bedacht. Welle. Dus na zes keer ruilen had ik een Rolex en nu dus een... Maar wacht even, na 6 keer iets ruilen, dus ik kan beginnen hier met een blikje of zo, of een weet ik veel, een telefoon oplader en ik kan na 6 keer een Rolex hebben. Hoe heb je dat gedaan? Welke stappen waren dat? Ik had het knuffeltje heb ik geruild voor een Mac Mini, een computer. Dag, wie wilde nou een knuffeltje en geeft zijn Mac Mini weg? Nou, ik kwam op mijn werk en die eigenaar die was heel druk met van alles. Een beetje zo schoorvoetend liep ik naar hem toe. Zei ik, hey, ik ben met een ruilspel bezig. En hij zei, ja, pak maar een Mac Mini. Dus toen had ik een Mac Mini. Maar hij was ook heel blij met het knuffeltje, want die heeft hij aan zijn kinderen gegeven. Nou, dat is een goede start, zeg ik. Ja, en toen heb ik die Mac Mini geruild voor een iPhone. Ja. Want ik dacht, dat is ook iets praktischer. Daar zitten misschien wat meer mensen nog op te wachten. Die iPhone heb ik toen gerad voor een motorscooter. Kijk. Ja, mooi ding. Snen was dat. Ik had er nog nooit van gehoord. Het is een Chinees merk, maar het was een prachtig ding. En die motorscooter had ik gerald voor een prachtig Ferrari rode auto. Een Ford Focus. Dat was een heel mooi ding. Ja? Ja. Dus toen was ik wel heel blij. Dat had ik 5 keer gerald. Had je al een auto? Had ik een auto. Ja. En toen dacht ik, ja, waar moet ik dit nu voor ruilen? En wat ik dan vaak doe op Instagram, dan vraag ik aan mensen, waar zou ik dit voor ruilen? En toen zei een paar mensen, zeiden, je moet iets van kunst of zo hebben. Dus had ik een kunstenaar gevonden, Frank Hollywood, die prachtige dingen maakt. En toen zei ik tegen hem van, hey, ik ben hiermee bezig. Zullen we die auto ruilen voor zo'n kunstwerk van jou? En toen zei hij, ja, is goed. Dus toen moest ik naar een galerie komen in Oudewater, waar zijn werk hangt. En toen had ik in één keer een kunstwerk van 3000 euro. En dat is een Rolex geworden. Wauw. Maar hey, dacht je bij het kunstwerk niet, het kan toch gevaarlijk zijn? Heeft dat wel die waarde? Nou ja, het hangt letterlijk, het wordt verkocht in de galerie. Ja. En hij heeft ook wel een grote naam. Ja. Hij is een grote naam, dus hij verkoopt veel werken. Ja. Dus, ja. Het is creatief om zo je studieschuld bij elkaar te sparen. Wat was het moment dat jij dacht, Max, want ja, elke student maakt bijna schuld. Daar kijk je eigenlijk niet meer naar. Mm. Er komt er een moment dat je denkt, ja, shit, ik heb eigenlijk... Ja, dat hangt aan mijn been als een blok. Ja. Wat was het moment dat je dacht, er moet iets gebeuren? Nou, ik had een aantal maanden geleden, ik zat gewoon een beetje na te denken over mijn leven. En toen dacht ik, wat zou ik nou als volgende stap hebben? En toen dacht ik, nou, er komt vast een moment dat ik een huis ga kopen. Ik woon in Amsterdam, dus het is allemaal super moeilijk. Maar ik dacht, laat ik me even oriënteren. Uh-huh. En dat begon met dat ik dacht, oké, laat ik eerst eens kijken hoeveel geld ik dan kan, wat voor een hypotheek ik kan krijgen. Want je hebt inmiddels een baan, je werkt. Ik heb een baan, ja. Ik werk. En nou, daar had je gewoon zo'n simpel calculator dingetje. En daar stond ook bij, wat is je studieschuld? En toen dacht ik, oh ja, ik had laatst een bericht gehad van Duo. Van, hey, er staat een bericht voor je klaar. Een soort van een leuke mail. Helemaal blij. Ja. En toen ging ik kijken en toen dacht ik, zo jeetje man, 60.000 euro. Dat is wel een smak geld. Ja. En toen heb ik dat ingevuld in die calculator. En toen voor de hypotheek? Voor de hypotheek. En er ging 120.000 euro af. Van wat je kon lenen maximaal? Ja. Dus hij werd dubbel, er was een factor 2. Ja. En het ding is dan, kwam ik achter, dat ook al betaal je af, de oorspronkelijke schuld blijft wat je minder krijgt. Blijft staan totdat je het helemaal hebt afbetaald? Totdat je het helemaal hebt afbetaald. En toen kwam Duo met het geweldige idee om 33 jaar lang af te betalen. Dat is de instantie waar je die schuld hebt staan? Ja, dus ja. Duo is het orgaan die gaat over de studiefinanciering. En toen dacht ik, jeetje man, mijn eerste huis straks als ik 62 ben. Dat is een vooruitzicht. Ja. Ik heb best wel veel dingen die ik de aankomende 30 jaar wil doen, maar belachelijke regel trouwens. Nou, je kan het ook versneld aflossen. Dat zou kunnen. Ja, maar daar ben je nu mee bezig. Als je 30.000 hebt afgelost, dan zou het toch te gek voor woorden zijn dat je zo lang moet wachten. Ja, ik vind het ook een bijzondere constructie, maar ik heb het ermee te doen. En heb je ook niet naar gekeken toen je het ging lenen natuurlijk, toen je student was, en dacht je, nou, waar heb je het geld eigenlijk voor gebruikt? Mensen denken dat ik heel veel bier heb gedronken. En het was ook zeker niet weinig. Maar ik heb vooral 7 jaar gestudeerd. Ja. En als je dan een paar honderd euro in de maand bijleent. Ja. En met een paar bedoel ik dan niet twee, maar richting de 6, 7. Wat ben je eigenlijk geworden? Nu bedenk ik reclamecampagnes voor bedrijven. En kijk, dat zet ook toch zo aan de lijk. Er zit hier ook nog wel een campagne in misschien. Maar even het ruilen, waar zit je nu? Nou, nu heb ik dus een rolletje met tekst in de remake van Costa. Ja, dat is geld waard voor. En daar houdt het nog niet op. Want stel, je ruilt iets tegen mij, dan mag je daar met een vriend of vriendin naartoe. Dan word je daarheen gevlogen. Dus Costa, het verraadt al een beetje dat het ergens aan een kust wordt opgenomen. Gewoon een lekkere Spaanse zomerfilm. Plekje. Ja. En dan zit je daar, het hotel wordt geregeld. En dan ga je dus de volgende dag ga je naar die set met al die acteurs. En dan speel je daar je stukkie. En als je terug bent, dan op een zeker moment komt die film uit. En dan mag je ook nog naar de première. Wow. Dus je hebt eigenlijk die hele Hollywood-ervaring in één ruil. Wat vind je dat het waard is? Wat moet het minimaal opbrengen? Nou, schijnig. Mijn vader die zei vandaag van je zal waarschijnlijk wel die vraag krijgen. En toen zei ik, ik vind het lastig om daar antwoord op te geven. Omdat, stel voor, ik zou nu zeggen 20.000 euro. Ik denk oprecht dat ik dat ervoor kan krijgen. Want het is niet te koop. Het is een unieke ervaring. Maar je wilde iets voor krijgen dan? Ja, het kan een start zijn voor iemand die een droom heeft. Iets de waarde van, precies, het kan dat zijn. Het kan het meest originele cadeau wat je ooit aan iemand hebt gegeven zijn. Of, aan een, of het nou een werknemer of een kind is. Maar ik wil ook niet zeggen, ja, het moet per se iets van 20.000 euro zijn. En dat er nu iemand zit te luisteren en die denkt, nou, dat prachtige object van 18.000 euro ga ik nu maar niet aanbieden. Ik zeg dat tegen mensen, ga gewoon naar mijn Instagram. Stuur een berichtje met wat je hebt. En dan ga ik over nadenken. En soms zijn het ook dingen. Eergisteren, dat vond ik heel erg leuk, had een strafrechtadvocaat mij een bericht gestuurd. En die zei, ik ga iemand strafzaak doen in ruil voor die rol. En toen dacht ik zo, dat gaat wel over heel veel geld. Maar toen dacht ik, waar moet ik die volgende rol? Dan moet ik een soort van naar het oude stamcafé van Holleder om daar iemand een soort van dubieus figuur te zoeken die dan net toevallig een strafrechtadvocaat nodig heeft. Dus het is ook een beetje kijken waar mensen mee komen. En dan maak ik de afweging van, is het, wat is het waard? Maar ook, is het praktisch? Is het spannend? En dat wordt steeds moeilijker natuurlijk. Want kijk, een knuffeltje voor een computer en een iPhone, dat zijn allemaal handzame dingetjes. Maar op een gegeven moment nu, als je het hebt over die waardes van, nou ja, we komen al richting 20.000 euro. Wat is iets wat jij krijgt voor zo'n groot bedrag? Ik weet het nog niet. Ik weet het echt nog niet. Kijk, er kwam iemand bijvoorbeeld voor het hele huis aan parket bijvoorbeeld. Vloer. Vloer. En er zijn ook mensen die zeggen, nou, ik weet nog niet, maar ik ga een crowdfunding doen en dan kom ik wel met iets. Dus het is voor mij in die zin ook nog een verrassing. Maar ik denk niet dat het per se moeilijker wordt. Kijk, tot nu toe heb ik allemaal dingen gehad die je in principe in de winkel kan kopen. Maar waar koop je een filmrol? Dat kan niet. Nee. Het is niet. Het is wat de gek ervoor geeft eigenlijk. Het is wat de gek ervoor geeft, maar die gek die moet er wel flink voor geven. Flink voor geven. Ze gaan voor meer naar de maan, toch? Of even buiten aardgeschoten, toch? En als je daar nou eindigt. Dat is ook een ervaring natuurlijk, waar uiteindelijk mensen zijn geweest die dat zo graag willen. En volgens mij had toen een vader met zijn bedrijf had dat voor zijn zoon. Ja, zeker, ja. Dit is natuurlijk ludiek om het zo af te lossen. En natuurlijk ook, je bent er sneller mee klaar waarschijnlijk dan dat jij 30 jaar gaat zitten buffelen ervoor. Ja. Ben je ook naïef geweest terwijl je studeerde, van dat je er helemaal niet naar omkeek? Of zeg je, joh, ik werd ook helemaal niet geïnformeerd over alles wat eraan vasthing? Of nou, allebei. Hoe moeten we er naar kijken? Want er zijn legio mensen met studieschuld. Ja. Naïef ook. Maar ook, kijk, ik zie het wel zo. Ik was er zelf bij. Ik was 18. Ik mocht deze 3 muisklikken uitvoeren. Dus ik moet het ook zelf oplossen. Dus ik ben in die zin niet op zoek naar een soort sympathie of medelijden. Hoef geen medelijden te hebben, nee. Nee, maar wat ik wel bijzonder vind is dat toen ik 16 of 17 was, ik heb het er nooit met iemand over gehad. We hebben het op school er nooit over gehad. Op de middelbare school niet? Op de middelbare school niet. En ik zat met 25 mensen in de klas. En ik kan je uitleggen hoe fotosynthese werkt. Het proces waarbij met lichtenergie koolstofdioxide wordt omgezet in zuurstof, waarbij glucose vrijkomt. Zo. Maar zoiets. Je studieschuld. Maar kijk, van die 25 mensen, na vanavond hebben we 5 mensen daar het nog een keer over gehad. En voor vanavond waarschijnlijk 4. Ja. Maar dingen als studiefinanciering of persoonlijke financiën of belasting, of daar heb ik het eigenlijk nooit over gehad. En het moment dat ik 18 werd, was het van, ja, maar het is jouw pakje aan. Je bent 18. En je hoeft het ook niet met je ouders te overleggen, want je logt in en je klikt wat aan en je hebt het. Ja. Ik denk wel dat daar iets verbeterd kan worden om situaties eigenlijk als deze voor een heleboel mensen te vermijden. Je wordt op je middelbare school voorbereid op wat je gaat studeren. Je hebt gesprekken met decanen en dergelijke. Ja. Daar zou dit best wel in thuis mogen horen, vind jij? Nou, best wel mogen. Moet, denk ik. Ik denk dat moet. En ik denk ook dat je daar als land gewoon veel mee wint. Want nu krijg je elk jaar mensen die afgestudeerd zijn, soort van klaar om te beginnen, weet je wel, met het echte leven, om het zo te noemen. Maar er staat er wel een heel groot rood cijfer ergens in het systeem. Ja, en dan woon je in Amsterdam daar. Wanneer moet degene zich gemeld hebben voor die rol in Costa? Wat is de deadline? Ik denk dat die nu een bericht aan het typen is. Ja, oké. Okay. Nee, er is geen deadline. Ik heb ook met de makers van de film afgesproken dat ik niet, ik mag nog niet zeggen wanneer het precies gebeurt. Precies. Maar Je hebt nog even de tijd, maar er zijn wel kapers op de kust. Kijk, je moet je huid duur verkopen. Doe je goed. Max Koedijk, AK Stufi-strijder, was dat. Dank je wel voor je verhaal. En zet hem op, zou ik zeggen. Kom je terug als je de 60.000 hebt afgerond? Ik zou dat bijzonder gezellig vinden. Ja, leuk. Dank je wel, Max. Groet aan je vader. Ga ik doen. NPO Radio 1. 10:30, Kees Groot met het nieuws. In de Libanese hoofdstad Beirut zijn tientallen gewonden gevallen bij protesten tegen de regering. De oproerpolitie zette traangas en een waterkanon in. De betogers zijn kwaad omdat er precies een jaar na de enorme explosie in Beirut nog niemand verantwoordelijk is gesteld. In Griekenland zijn vanwege de natuurbranden mensen geëvacueerd uit de buurt van de antieke stad Olympia, de bakermat van de Olympische Spelen. De branden houden in heel Zuidoost-Europa aan en daarom stuurt Nederland deze week 2 blushelikopters naar Albanië. Voor de tweede keer in korte tijd heeft Philips beademingsapparatuur uit ziekenhuizen teruggeroepen. Er zitten fouten in de software en daardoor is het mogelijk dat mensen die aan de apparatuur liggen te weinig zuurstof krijgen. De meeste van de 22.000 teruggeroepen apparaten zijn geleverd in de VS. En de politie heeft in Etten-Leur een man en een vrouw uit Polen aangehouden die ervan worden verdacht dat ze tientallen keren hebben getankt zonder te betalen. De twee lagen te slapen in hun auto. En uit politiegegevens bleek dat met de wagen 24 keer was getankt zonder daarvoor te betalen. Langs de lijn en omstreken. Voor het eerst in 53 jaar doet er een Nederlander mee in het gewichtheftoernooi van de Olympische Spelen. Enzo Coevorga is de opvolger van Piet van der Kruk. De pas 19-jarige werd in juni wereldkampioen bij de junioren en mocht het nu op het grote podium van de Spelen laten zien. En verslaggever Eline de Zeeuw, zij volgde zijn wedstrijd. Een schouwburg midden in Ginza, de rijkste wijk van Tokio. Normaal gesproken zit het hier vol met Japanners in avondkleding, maar vandaag is de zaal vol met gewichtheffers. Ladies and gentlemen, let's begin the men's plus 109 kilo group A competition. Enzo Coevorga gaat zo voor Nederland in actie komen in de categorie 109 kilo plus. En dan hebben we het niet over het gewicht dat hij kan heffen, maar over zijn eigen gewicht. Sterker nog, de mannen in deze categorie, allemaal met dijbenen van plus 90 centimeter, stoten meer dan 220 kilo de lucht in. Er zijn 2 onderdelen binnen het gewichtheffen, trekken en het stoten. Bij het eerste onderdeel trekken til je de halter in 1 beweging met enorme snelheid boven je hoofd. En bij het stoten, het tweede onderdeel, dan haal je de halter eerst even naar je schouders waar die even kan rusten. En vanuit daar duw je hem dan door boven je hoofd. 234 kilo's again. Enzo Coevorga, Netherlands, third attempt. En bij elke heffer die in actie komt, wordt het even stil in de zaal. Good lift, Coevorga. Enzo Coevorga trekt 175 kilo en stoot 234 kilo. Daarmee komt hij op 409. Net 2 kilo onder zijn record, maar een prachtig resultaat op zijn eerste Olympische Spelen. Oh, het gaat wel redelijk. Ik ben teleurgesteld over het eerste onderdeel en wel zeer tevreden over het tweede onderdeel. Ik wou zeggen, dat was een Nederlands record. Ja, zeker. En een Europees juniorenrecord ook. Ja, dat is toch heel netjes op je eerste Olympische Spelen. Ja, het is altijd lastig om tevreden te zijn als je zelf weet dat er meer in zit. Maar ik denk over een dag of twee ben ik tevreden. Je bent de eerste Nederlandse gewichtheffer op de Spelen sinds 1968. Hoe bijzonder is dat? Ik denk dat het een hele prestatie op zich was om hier te kwalificeren. Het was een lange weg. Uiteindelijk hebben we bijna 2,5 jaar kwalificatie gedraaid. Dus dat was een zware opgave. Alleen, ik ben super blij dat het is gelukt en dat ik ook een goede prestatie heb neer kunnen zetten. Ja, het was een lange weg voor jou. Veel Nederlanders kennen de sport ook niet echt. En nu in één keer sta je op de Spelen en kijkt heel Nederland met je mee. Dat moet ook best wel gek zijn. Ja, het is wel gek. Alleen ik denk, als heel Nederland wat meer wedstrijden gaat volgen en ze meer kennis proberen te leren te maken met de sport, tot ze dan zien dat het een hele, hele spannende sport kan zijn, spannende wedstrijden, en tot het veel populairder kan gaan worden. Parijs 2024, liggen daar jouw kansen? Ook je bent zo jong natuurlijk. Ja, je weet nooit wat er over 3 jaar gaat gebeuren. Alleen wat ik hier vandaag heb gezien, zit er zeker meer in. En ik denk dat de podiumplek sowieso erin zit. Dat is wat je wil? Ja, 100%. En misschien klinkt de Olympische hymne dan over 3 jaar wel voor hem. Ja, want de winst was voor Lasja Talakadze, de onverslaanbare Georgiër. Dat zag eruit, heb je hem gezien? Nee. Poeh. Nou, dat was een stevige man. Stoten een wereldrecord van in totaal 488 kilo. Ja, dat is genoeg. Wow. Man. Misschien kan hij meedoen aan de ruilhandel. Kan een paard tillen. Oh, we gaan naar Scheveningen, denk ik. We gaan naar Scheveningen. Oh, ja, Leon, ja, ik denk dat we gewoon naar Scheveningen gaan. Thierry. Hoor, toch? Ja, kijk. Ja, daar is hij, hoor. Er komt denk ik goud. En dan gaat de luid. We hebben de gouden plak op de 800 meter. En heeft hem over. Goud is er voor Mark Huizinga. Jawel, Bart Brentjes, het is wel waar. Het is wel waar. Rano Mikroba Wijojo is Olympisch kampioen. Ik vind het heerlijk om dit elke dag weer te horen. Ik word daar vrolijk van. Het echte zomerweer hebben we dan nog niet gezien, maar dat maakt helemaal niet uit. Het mag de pret niet drukken. Ook niet in Scheveningen, waar de ene naar de andere bekende sporter voorbij loopt. En waar Thierry Boon dan weer met zijn microfoon achteraan gaat. Ik zie het een beetje voor me. Thierry, goedenavond. Goedenavond. Ja, volgens mij ben je daar goed geschikt voor. We waren hier wel een beetje voor, want we hebben Kiki Betters al gesproken. Ja, ik ben het van jullie gewend eigenlijk, hè. Nou, excuses aanvaard hoor. Nee, ik had een heel leuk alternatief. Ik had Herman Ram vanmiddag hier op het festival. En bij Herman Ram, dan denk je natuurlijk meteen aan doping. Want die is al vanaf 2006 directeur van de Nederlandse Dopingautoriteit. We hebben hem veel gezien bij de NOS, bij Nieuwsuur. Hij is eigenlijk altijd bereikbaar voor ons journalisten. En dat is fijn werken. Maar tegelijkertijd maakt dat van Herman Ram nu een bekende Nederlander. Dat bleek maar weer vanmiddag. Want ik dacht, ik ga eens koffie drinken met Herman Ram op het festivalterrein hier. En wij staan daar bij die man van de koffiebar. En zelfs daar werd hij herkend. Maar ik heb niks drogerends hier in het hok. Dus, hoger en dubbel. Ik kan ook nergens meer komen. Hoger en dubbel espresso die ik kan doen of zo. Ik sta niet op de lijst, dus dat zou kunnen. Maar ik zou een gewone koffie ook wel lekker vinden. Gewoon zwart bakkie. Ja? Ik moet blazen of weet ik veel wat. Meneer Ram, ik heb voor u een zwart kopje koffie. Heel veel bedankt. Mag ik een cappuccino alsjeblieft? Zo. Aan de koffie met Herman Ram. Meneer Ram, allereerst, hoe gaan de Olympische Spelen qua doping? Nou, tot nu toe eigenlijk heel goed. Er zijn twee mogelijke dopinggevallen, moet ik dan altijd zeggen. Dat is eigenlijk minder dan je normaal gesproken zou verwachten. We zitten toch bijna op 2/3 van de Spelen. En voor de rest geen grote problemen. De uitvoering van de dopingcontroles loopt goed. Dan is het soms wel een voordeel dat er geen publiek is. Dat maakt het allemaal nog wat makkelijker. Je kunt mensen makkelijk vinden enzovoort. Maar dat loopt eigenlijk heel goed, naar wat ik begrijp. Dus het zijn rustige spelen wat ons betreft. Is daar een verklaring voor? Nou, eigenlijk tijdens de spelen, gemiddeld de afgelopen jaren, als je naar de zomerspelen kijkt, dan zijn er vaak een stuk of 8 problemen, zal ik maar even zeggen. Er waren best mensen bang dat er dit keer meer zouden zijn, omdat in de coronatijd wij maar heel beperkt konden controleren. Maar aan de andere kant is er de laatste, zeg, 4-5 maanden juist ontzettend veel gecontroleerd. En zijn eventuele problemen dus hopelijk er al van tevoren uitgehaald. Kijkt u dan naar de Spelen? Bent u dan de hele tijd bezig met doping? Of kunt u ook gewoon lekker genieten? Nee hoor, gelukkig zit ik voortdurend te genieten. Dat kan anders zijn als je bijvoorbeeld iets weet van een ploeg of een sporter. Dan wordt het wel lastig. Soms weet je gewoon meer dan de kijker. Gelukkig is dat juist bij Olympische Spelen eigenlijk niet aan de orde. Ik bedoel, ik weet echt niks van een Russische snelwandelaar of een Chinese gymnast. Dus ik kan daar alleen maar als sportliefhebber naar kijken. Hey Thierry, die Herman Ram zit ik te bedenken. Die zat laatst bij ons in Langs de Lijn Omstreken, maar die stopte toch mee? Die gaat toch lekker pensionado leven tegemoet? Zeker, hij was al toen al aan het vertellen over zijn pensioen inderdaad. Dit is zijn laatste maandje. Per 1 september houdt hij dit voor gezien. En hij heeft echt jarenlang in de sportwereld gewerkt. Ik ken hem eerlijk gezegd alleen als dopinggezicht, Mr. Ja. Doping. Maar voor die tijd is hij nog 6 jaar lang directeur van de Nederlandse skivereniging geweest. Hij heeft nog bij de badmintonbond gewerkt, bij de schaakbond. Dat is me allemaal ontgaan. Maar ja, mij ook. Ja. Maar de doping is niemand ontgaan. Nee. We dronken nog een tweede kopje koffie. Zit hetzelfde lekkere deuntje onder trouwens. Graag en cafeïne. Gedaan. En cafeïne, zeker. Dat mag, hè? Ja. Ik vroeg aan hem of hij eigenlijk zin heeft in zijn pensioen. Het is dubbel. Ik kijk er zeker naar uit. Gewoon meer tijd hebben voor andere dingen, meer tijd hebben voor privé, mindere wekken zetten en niet meer 's avonds en 's nachts gebeld worden, ook niet door de NWS, dat lijkt me best leuk. We kunnen niks beloven. Nee, dat begrijp ik, maar ik zet er niet voor aan in ieder geval. Maar tegelijkertijd, ja, ik heb dit altijd met heel veel enthousiasme gedaan. Ik hou van dit vak, ik vind het een belangrijk vak. En ja, misschien zal ik nog wel eens nostalgisch terugdenken aan deze tijd. Als ik denk aan doping, denk ik aan Herman Ram. En ik denk niet dat ik de enige ben in Nederland. Waar bent u het meest trots op dat u heeft neergezet in al die jaren? Oei, in meer dan 15 jaar, want zo lang doe ik het, is er natuurlijk wel heel veel langsgekomen. Ik vind dat we er heel goed in geslaagd zijn om in Nederland een sterke organisatie neer te zetten die bekend is, die vertrouwd wordt. Als je naar kijkt naar het internationale kader, heb ik geprobeerd om daar mijn bijdrage te leveren aan allerlei problemen, ook Rusland, maar ook meer in het algemeen. Hoe zorg je nou mondiaal dat het beter gaat? Ik denk dat voor een deel wel gelukt is, maar een verdeel jammer genoeg ook nog niet. Nee, waarom niet? Waar heeft dat mee te maken? Nou, uiteindelijk is sport in de wereld zo'n belangrijk en vaak ook politiek verschijnsel, dat je antidopingbeleid eigenlijk toch alleen echt goed van de grond krijgt als zowel de sport als de overheid in een bepaald land op zijn minst bereid is om niet tegen te werken. En bij voorkeur mee te werken. En dat is jammer genoeg niet in alle landen het geval. Wat is in Nederland de moeilijkste tijd geweest tijdens uw jaren? Nou, die Russische periode was in die zin wel heel ingewikkeld. Dat je plotseling eigenlijk moest vaststellen van hoe hard wij hier in Nederland ook werken en hoe hard mijn collega's in andere landen ook werken. Als dit kan, als een groot belangrijk sportland als Rusland de zaak zo kan flessen, waar zijn we dan mee bezig? Ik vond dat echt een lastige periode. Een andere lastige periode was eigenlijk toen het wielrennen werkelijk met de billen bloot ging. En dat is uiteraard vooral de zaak Armstrong geweest die dat in beweging bracht. We hebben toen ontzaggelijk hard gewerkt om in ieder geval het Nederlandse wielrennen goed in beeld te krijgen. Daar kijk ik ook met heel veel tevredenheid op terug, want het heeft niet alles definitief opgelost. Het wielrennen is ook nog steeds niet dopingvrij. Maar vergeleken met de situatie daarvoor hebben we enorme stappen gemaakt. Wat gaat u eigenlijk doen? Een stuk minder hoop ik in ieder geval, maar dat weet ik nog niet. Kijk, ik verdamp niet, dus ik zal best nog wel wat gaan doen. Ik doe al wat vrijwilligerswerk. Misschien dat ik wel weer ergens in de sport opduik. Misschien dat ik wat in het tuchtrecht ga doen. Daar ben ik allemaal over aan het nadenken. Maar ik heb op dit moment geen definitieve afspraken. En vakantievieren is ook goed. Nou, met zijn ervaring komt hij er wel. Dat was Herman Ram en Vincent Egbers is per 1 september zijn opvolger bij de dopingautoriteit. Thierry, welke sporters komen er morgen aan bij jullie? Ja, we hebben morgen weer een huldiging van medaillewinnaars. Sharon van Rouwendaal, zilver open waterzwemmer. Was vannacht eigenlijk, maar is morgen dus alweer terug naar Scheveningen. En we hebben de zeilsters Duits en Bekkering. Zij haalden brons. En wat ook nog wel weer heel erg leuk is, Kieran Badloe komt hier natuurlijk vandaan of traint hier heel vaak. Die loopt morgen vrij rond over het terrein. Oh, en ik geloof dat hij ook nog een surfdemootje gaat geven. Ik denk niet dat ik mee ga doen, maar ik vind het wel leuk om even te kijken. Op de foil of op zijn winnende plank? Nou, hier in dat waterbassin. Dus dat is heel weinig ruimte. Ik weet niet het zwembad, of die dan een foil. Ja, dat zwembad eigenlijk. Echt waar? Nee, er staat hier een bassin waar je kunt zeilen. Maar dat is echt maar heel klein. En daar gaat hij dat morgen doen. Dus ik ben benieuwd. En de lijn valt weg. Maar we hadden precies. Ja, sorry. Thierry, de lijn. Mini valt weg. Dank je. Goed, dat was Thierry Bonen. We spreken je morgen weer. Een bijzondere dag voor voormalig president van de Verenigde Staten, Barack Obama. Hij is vandaag 60 jaar geworden. Nou, reden genoeg om feestje te vieren doen we met Victor Vlam, Amerika-deskundige. Victor, goedenavond. Nee, dag Hans, goedenavond. Gefeliciteerd ook, zeg ik gewoon tegen jou, met Obama's verjaardag. Mag wel toch of niet? Ja hoor, dat mag wel. Ja, doe je nog iets speciaals op zo'n dag dat Barack Obama 60 wordt of... Nee, eerlijk gezegd niet. Nee, ik bedoel, dat hij was van plan om het grootste te vieren. Dat heeft hij 10 jaar geleden ook gedaan. Daar staat hij onbekend. Maar ik weet niet of het voor mij nou een speciale dag is. Nee. Hij had inderdaad een heel feest gepland, toch? Met ook niet de minste gasten, volgens mij. Nee, klopt inderdaad. Hij had een heel groot feest voor aanstaande zaterdag gepland. Hij had 475 mensen op de gastenlijst staan. Oh. Waaronder een aantal prominenten. Oprah Winfrey zou er ook bij aanwezig zijn. George Clooney, Steven Spielberg. En Pearl Jam is daar zelfs ingehuurd om de muziek te voorzien die avond. Dus dan weet je dat het een heel bijzonder feest gaat worden. Er zou ook verder 200 man personeel bij zijn. Dus alles zou goed voorzien zijn. En het zou plaatsvinden in zijn villa van $12 miljoen in Martha's Vineyard. En dat is een reservaat voor hele rijke mensen, waar dus ook Obama tegenwoordig een optrekje heeft. Ja, je spreekt al over het zou plaatsvinden. Dus ik heb het vermoeden dat daar een kink in de kabel kwam. Ja. Zeker, ja. Nee, het gaat niet door. Hij heeft het vandaag bekendgemaakt dat het niet in ieder geval in deze volle omvang doorgaat. En dat heeft alles te maken met de kritiek die Obama kreeg de afgelopen tijd. Heel veel mensen zeiden dat het hypocriet was. Dat dit iets is wat je eigenlijk niet kan maken, terwijl de Delta-variant zich ook in Amerika verspreidt. Dat de maatregelen op verschillende plaatsen ook weer aangescherpt worden. Obama heeft veel kritiek gehad op het feit dat Trump niet altijd voorzichtig was. En nu zou hij zelf onvoorzichtig zijn. Dus dat was eigenlijk de reden om dat te doen. En daarom is het nu alleen maar voor familie en voor hele naaste vrienden. Dat is wel balen van voor sommige van de aanwezigen, want die waren al gearriveerd in Martha's Vineyard, klaar om dat feest zaterdag te vieren. Maar ja, die kunnen er helaas niet naartoe gaan. En even gokken, Victor, dat die kritiek kwam vooral uit conservatieve hoek, zullen we maar zeggen dan? Ja, er waren heel veel rechts-Amerikanen die dat inderdaad zeiden. Ja, die hadden zoiets van als Trump dit had gedaan, dan was er waarschijnlijk ook bakken met kritiek geweest op Trump. Ja, maar die dus had misschien wel gewoon doorgezet, denk ik. Waarschijnlijk had ook, ja, nee, zeker. Trump had inderdaad niet toegegeven. Dat doet hij inderdaad nooit, nee. Nee, maar goed, Obama dus wel. Dus inderdaad geen feest voor de aanwezigen. Ja, nou, Obama nu in het nieuws hiermee dus. Dat is wat minder voor hem. Wel leuk dat hij natuurlijk 60 is geworden. Hij geeft natuurlijk lezingen, maar wat doet hij nog meer dingen voor zover jij weet? Of? Ja, nee, hij is nog best wel druk inderdaad. Je geeft zeker lezingen inderdaad. Als oud-president kun je dat doen. Dat doet hij ongeveer voor $400.000 per stuk. Dus daarmee verdient hij in één uurtje wat hij als president in één jaar tijd verdiende. Dus dat is wel lekker inderdaad binnen tikken. Waar hij verder mee bezig is, dat... Ja, zeker weten, ja. Ja, wat hij verder aan het doen is dat hij net een podcast en een boek heeft uitgebracht samen met Bruce Springsteen. Dus dat doet hij. Hij heeft een deal met Netflix, waardoor hij met enige regelmaat ook daadwerkelijk op dat platform vooral documentaires publiceert. Hij is bezig met zijn presidentiële memoires. Vorig jaar is natuurlijk deel 1 uitgekomen. Dat was A Promised Land, een heel succesvol boek. Een van de best verkopende boeken van 2020. Maar goed, dat ging pas over de eerste 2,5 jaar van zijn presidentschap. Dus over de laatste 5,5 jaar, daar komen de volgende memoires uit. Nou, daar is hij dus nu mee bezig om dat te schrijven. En verder heeft hij ook nog een goed doel. De Obama Foundation, waar hij mee bezig is. En natuurlijk zijn Presidential Library, zijn museum. Wat in augustus, dus eigenlijk deze maand, waar ze met de bouw mee starten. Dus ja, goed, hij heeft nog het een en ander te doen, zeg maar. Bezig mannetje. Het lijkt zo lang geleden al dat die man president was, want er is natuurlijk zoveel gebeurd daarna. Mis jij deze Barack Obama nog wel eens, Victor? Weet je wat het is? Ik denk dat hij een president van zijn tijd was. Wat ik mis aan Obama is het feit dat hij echt ontzettend goed kon speechen. Dat is natuurlijk ook de reden waarom hij uiteindelijk president is geworden. Die man kon echt mensen inspireren. En ik ben ook een aantal keer live bij zijn speeches aanwezig geweest. En ik moet je wel zeggen, dat is echt een hele grote deceptie. Dat kun je eigenlijk niet voorstellen. Want op televisie ziet het er echt veel beter uit dan in het echt. En dat heeft eigenlijk vooral te maken met het feit dat hij alles van de teleprompter leest. Dus hij heeft twee plaatjes links en rechts van hem waar hij alles vanaf leest. Nou, op televisie ziet dat er goed uit, maar live in de zaal kom je erachter dat hij helemaal niet aankijkt. Maar ja, weet je, het is wel echt een president die mensen kon inspireren. En dat kon Trump zeker niet op dezelfde manier, maar Biden ook zeker niet op dezelfde manier. En dat mis ik inderdaad wel aan een president. Ja, Victor Vlam vindt het toch een beetje jammer dat Barack Obama hem nooit echt recht in de ogen heeft aangekeken. Is dat weer, hebben we dat ook weer gehoord deze avond? Goed, Victor, mag ik je hartelijk danken. En eet je nog een taartje of drink je nog een borrel op deze verjaardag? Nou, weet je, ik sta op het punt om naar bed te gaan, maar misschien morgen. Oké, nou, doe dat dan morgen maar. Het is het wel waard, als ik het zo hoor. Victor Vlam, Amerika-deskundige. Dankjewel, fijne avond. Slaap goed. Graag gedaan, doei. Dag. John Volkers geldt als het geweten van het Nederlands handbaljournaalje. Bij de wedstrijd Nederland-Frankrijk op de Olympische Spelen zat hij, naar nu duidelijk is, voor de laatste keer voor de krant op de tribune. Volkers werkt voor de Volkskrant, maar na de Spelen zit zijn loopbaan erop. Hij zag decennia lang vele edities van Nederland-Frankrijk. In de tussentijd veranderde de sport in Nederland ingrijpend. Ragnar Niemeyer sprak met John Volkers. Dit is het dus, het Yoyogi Stadion in Tokio. Vroeger een zwembad in 64, toen Ada Kok hier bijvoorbeeld een zilveren medaille won. Dat wordt een eerste plaats voor Souder en een tweede voor Ada Kok. Op dit moment is de Yoyogi Hall het domein van de handbalvrouwen Frankrijk-Nederland. Wellicht de laatste keer op de tribune voor John Volkers. Het is voor hem duidelijk, Oranje is de grote favoriet. Nou, Frankrijk heeft best moeilijk gehad hier in de pool. Ze missen Dembele. Ze missen Lacrabert, een linkshander in de opbouw. Dat zijn voordelen. We hebben een Franse coach, Mayonade. Die kent Frankrijk als geen ander. Hij zal gezien hebben dat in 2018 in Bercy Nederland-Frankrijk, halve finale van het Europees kampioenschap 2018, Frankrijk alle ballen hoog achter Tess Wester trachten te pompen. En dat is ze toen gelukt. Frankrijk scoort nu aan de lopende band. Weer zo'n goede aanval. Weer is daar Dembele die dit geweldig doet. En zo is het Nederland is sneller. Heeft zijn break-out fase. Heeft Lois Abbing. Heeft momenteel de uitblinker van dit toernooi nu toe. Inger Smits. En zo is het ongeveer verdeeld. Het zal me benieuwen of vanavond het niet 30-30 zal zijn. Omdat Nieke wel gespaard is in wedstrijd 1 tot en met 5. Nou, wordt het een ja of een nee? In mijn hart hoop ik. Ik ben vol van het hart. Dan zeg ik ja. Volkers komt uit een Noord-Hollands handbalnest. Hij zag de sport in zijn loopbaan grote stappen maken. Er is een grondlegger in het Nederlandse handbal. En die heet Bert Bauer. Die kan wat dat betreft niet genoeg geprezen worden. En die trok de speelsters tot grote woede van een aantal clubs uit de Nederlandse competitie. En probeerde daarmee de speler van 2000 te halen. Dat is niet gelukt. En toen zijn ze de handbalacademie begonnen. En die hele lichting die je hier nu ziet staan, dus de Abbing-lichting, komt daar ook allemaal achteraan. Die hebben allemaal 3, 4, 5 jaar op die academie gezeten. En het team bestaat eigenlijk, ik moet echt diep nadenken, ik denk dat Nieke Groot heeft haar eigen weg gevolgd via Denemarken. En de rest heeft allemaal op de handbalacademie van Papendal gezeten. Ondertussen heeft Nederland het in de Yoyogi-hal ongelooflijk lastig met de Fransen. Nederland loopt constant achter de feiten aan en gaat het niet redden. Net als in Rio de vorige keer bij de Olympische Spelen. De dramatische ontknoping vlak voor tijd toen. Nederland moet scoren voor de gelijke stand. Van der Heijden. Groot. Twee cirkels. Abbing gaat schieten. Oh, de bal op de paal. En dan heeft Frankrijk de wedstrijd gewonnen. Is het afgelopen? Oh, wat is dit een drama voor het Nederlands team. Ik ben hier op mijn 15e Olympische Spelen, waarvan 5 winterspelen. Dus het is een soort jubileum, mijn 10e zomerspelen. En ik heb eigenlijk altijd wel, als de mogelijkheid er was, naar handbal. En zo waren bij mijn 9e spelen deed Nederland mee met handbal. We hebben het gezien in Rio. Het is misgegaan in de halve finale tegen Frankrijk. Schot van Lois op de paal. Nou kan het zijn dat dit zomaar jouw laatste avond wordt als handbalverslaggever voor de Volkskrant. Ja, als ze worden uitgeschakeld, dan is het voorbij, wat dat betreft. Maar stukken in de Volkskrant over handbal, ja, dat is misschien spijtig voor de lezers. Best gek, toch? Ja, ik deed al in de jaren 80 deed ik al handbal. Eerst clubhandbal vanaf 1977. Ik was een verslaggever bij Noord-Hollands Dagblad. Dat was een club uit Nippikswoud, die heette SEW, Sport en Wilskracht. En toen volgde ik als jonge verslaggever handbal. Ik speelde het ook zelf, dus het lag voor de hand dat ik dat ook ging doen. En ja, die club promoveerde naar de Eredivisie. Dat was nogal wat in de kop van Noord-Holland, waar ik vandaan kom. Ik heb al een jaar of 7 voor het Algemeen Nederlands Persbureau gewerkt, voor het ANP, de nieuwsvoorziener. En ja, vanaf 1988 schrijf ik voor de Volkskrant. En vanaf toen is handbal trouwens ook veranderd van sport voor lange, grote, sterke vrouwen in een sport waarin de bewegelijkheid van de types als Estefana Polman, die we hier vanavond helaas niet kunnen zien, echt die bepalen deze sport. Het zit erop. Het is klaar voor de Oranje Vrouwen. Opnieuw tegen de Fransen. Opnieuw op de Olympische Spelen. Is dat nog ergens een moment van overdenking? Nou, ik denk dat het zondagavond komt. dan zit het er echt op. En dan zijn de spelen voorbij, wil je zeggen. Zijn de spelen voorbij. En dan zou ik misschien, wel een weemoedig gevoel krijgen. Maar hier, vanavond na de wedstrijd, stel ik vragen in de mixed zone, zoals dat heet, de interviewstraat. Zolang je in die trance bent van tikken, hè, van schrijven, dan bereikt dat gevoel je niet zo. Als je gaat zitten mijmeren in een hoekje, dan zal je je weemoedig voelen. Maar ik moest een stuk schrijven, dus dan moet je meteen weer verder. Ja, live Corazon. Dat was John Volkers die zijn laatste stukje schreef vandaag. Toch bijzonder. Zeker, mooie man is dat. Nederland heeft nu 23 Olympische medailles te pakken. Eens kijken of we op dag 13 dat aantal een beetje kunnen opvoeren. Wouter Bouwman, ik zou bijna zeggen, je bent daar mede verantwoordelijk voor. Maar dat gaat te ver. Zo voelt het wel een beetje. Ja, zo voelt het wel. Presentator van de Olympische Nacht ben jij op Radio 1. Gisteren ons nachtblok, Radio Olympia nachtblok, weer 2 medailles erbij. Hè? Brons en zilver. Gefeliciteerd. Schrijf er mee. Goed gedaan. Ja. De dag gaat al vroeg van start. Het klinkt een beetje gek, maar straks om 11:30 dan gaat Ferry Weertman al het water in. Ja. Maar dat duurt ook even. Dat duurt, ik denk, 1,5 uur. 10 kilometer open water zwemmen, ja. 40 minuten zijn ze daarmee bezig. En jij wil natuurlijk weten hoe het met hem is. En dat weet eigenlijk niemand. Oh, ik wou zeggen, jij weet dat, maar... Nee, want Ferry Weertman zet een paar dagen voor zo'n race... zet hij zijn telefoon uit, laat hij niks meer weten. Zijn ouders niet en dus ook zelfs mij niet. Dus ik weet niet hoe het met hem is. Het schijnt wel dat hij goed in vorm is. Ik hoorde gisteren van Maarten van der Weijden... die kwam even bij ons aanschuiven en die zei... ja, bij de vrouwen, bij Sharon van Rauwendaal is het veld relatief gelijk gebleven sinds 5 jaar geleden. Dus het was ook wel een beetje te verwachten dat ze het goed zou doen. Maar bij Ferry Weertman zijn er ook wat goede andere zwemmers bijgekomen. Dus dat wordt toch wel spannend. Of hij dubbel goud gaat halen. Zijn ouders zaten hier gisteren en was het alweer eergisteren. Nou ja, maar die zeiden inderdaad van dat hij ze goed af kan sluiten en voor kan bereiden. Dat blijkt dus dat wel. Het wel goed tussen ze. Ja. Nou ja, hopelijk zien we ze weer vooraan. Ja, het zou wat zijn, hè? Ja, Anouk Vetter hadden we het al even over in onze uitzending. Ja. Maar die mag ook weer aan de slag, toch? Bijzonder welke is onderdelen dat, moeten nog in de meerkamp? Zij gaat verspringen, gaat zij doen vannacht als eerste. Dat is vanaf 2:10. En dat is wel een onderdeel waar ze, geloof ik, een beetje zenuwachtig voor is. Er zijn veel punten in te verdienen. En dat moet echt goed gaan. En als dat dan goed gaat, dan gaan ze speerwerpen. En dat is ergens rond 5:30, geloof ik. En dan moet ze daarna nog 1 onderdeel, de 800 meter sprinten. En ze staat dus bovenaan, maar daar wil ze eigenlijk niet aan denken. Hè? Dus dat moeten we ook maar niet te vaak zeggen. Nou, ze heeft er in elk geval weer plezier in. Ja. Heeft zich helemaal herpakt, dus dat is mooi. Mooie interview zag ik met haar. Heel ontwapenend. Ja. Jij sliep natuurlijk nog, maar... Ja, nou ja. Toch? Ze was verbaasd dat haar naam daar stond. Ja, toch? Mooi. Ja, dus dat daar kijk ik erg naar uit. Wat er verder op het programma staat, ja, wat niet eigenlijk. Vanaf 3:00, de 4x100 meter estafetteploeg vrouwen. We gaan ook rond die tijd schoonspringen met Celine van Duin. Ja. Ook heel erg bijzonder. Ja. 5:30, 4x100 meter estafette mannen. Met onder andere Tjurendi Martina. Die hadden we alleen met een vlag zien zwaaien en daarna eigenlijk niet meer. Dus die gaat daar hopelijk wat laten zien. En later op de dag Jan-Willem van Schip, baanwielrennen. La Frijs en Hoogland, baanwielrennen. Bras Pennings van Riezen, ook baanwielrennen. En we gaan weer camboxen. Dus we hebben live contact met iemand in Tokio. Dat is hockeyster Margot van Geffen. Nou, die zal best wel vrolijk en blij zijn, denk ik. Daar ga ik die haalt de finale, staat in de finale tegen Argentinië. Daarom. En daar is Kim ook wel zeer positief over. Als jullie nog over vragen hebben straks, na de uitzending schrijf ze weer op. Dankjewel, Wout. Fijne nacht. Ja, en vanaf 2:00 ben je te horen. De laatste man. En dat is Diederik. Kom dan maar in, jongen. Ja, vandaag werd officieel bekend dat Louis van Gaal terugkeert als bondscoach van het Nederlands elftal. Hij wordt de opvolger van Frank de Boer. En van Gaal heeft al gezegd dat hij vereerd is en dat hij wil proberen om de lach terug te krijgen bij Oranje. Zodat er weer een beetje ontspanning in de ploeg komt. Even kijken, wat zegt hij nog meer? Een beetje joie de vivre, een beetje jeu, een beetje laissez-faire, je ne sais quoi. Pluk de dag niet altijd maar in dat verstikkende keurslijf. Je moet soms ook een beetje durven te leven. Genieten van het moment, vrede hebben met de dingen zoals ze zijn. Het toeval een kans geven en de boel ook een beetje kunnen relativeren op zijn tijd. Dus ja, een Louis van Gaal zoals we hem kennen. De people manager, dus opnieuw bondscoach van Oranje. Dankjewel Diederik. En dit was hem voor deze avond. Straks dus de nacht met Wouter en Suze en hierna het oog. En dat wordt gepresenteerd door Simone Wijmans. Fijne avond. Wil je je laten vaccineren tegen corona, maar heb je nog geen afspraak gemaakt? Stel dat dan niet uit, maar doe het nu. Om meer ruimte te krijgen en te houden, is je laten vaccineren heel belangrijk. Zo bescherm je jezelf en uiteindelijk anderen tegen de Delta-variant. En voorkomen we samen nieuwe maatregelen. Wil je de prik? Plan dan je prik.